Ja, goedemorgen. Het is zomer bij OVT. We hebben zoals elk jaar een zomerserie en dit jaar is dat De Eerste Persoon. Geschiedenis verteld door ooggetuigen. Vandaag komt Anon Grunberg praten over Erich Maria Remarque, de frontsoldaat uit de Eerste Wereldoorlog die het boek Im Westen nicht Neues schreef van het Westelijk Front Geen Nieuws. Dan in het tweede uur komt de vakantieman langs. Deze week muziekjournalist Leendert van der Valk, die de historisch geïnteresseerde reislustige aanraadt naar Benin af te reizen. U hebt voor de voorbereidingen nog tijd, want hij raadt u aan om in januari te gaan. In het spoor terug het leven van muzikaal wonderkind, zanger en televisieregisseur Rob Tauber. Maar we beginnen met linkshandigheid. Het is namelijk 13 augustus. De internationale dag van de linkshandigen. De in omvang vrij constante minderheid onder ons van mensen die door het leven gaan in een wereld die is ingericht op rechtshandigen. En dat heeft een lange geschiedenis. Rick Smits, taalkundige, journalist en schrijver, publiceert al jaar en dag over linkshandigheid. Onder meer het boek Het Raadsel van Linkshandigheid. Goedemorgen, Rick. Goedemorgen. Juist de 13e augustus heeft dat met het ongeluksgetal te maken? Een beetje. Er is een van de Amerikanen die dat begonnen is een jaar of, nou wat zal het zijn, 25, 30 geleden inmiddels. En die was van een vereniging voor linkshandigen. Die zijn eigenlijk nooit levensvatbaar. Dat lukt alleen maar in een heel groot land als Amerika om het een beetje levend te houden. En die bedacht, er moet dus een beetje publiciteit komen. En die is gaan zoeken naar een dag. En die had toen bedacht van, nou weet je wat, ik neem een dag in de zomer als iedereen met vakantie is. En ik neem ook nog de 13e, want die wil nooit iemand hebben. Juist, ja. En dat is dus 13 augustus geworden. Ik noem een vrij constante minderheid, is dat zo? Ja, zeker. Dat is overal zo. Dat is heel opmerkelijk. Hè. Het is een biologische eigenschap. En het gekke daarvan is dat die zijn altijd heel wisselend. In China vind je geen blonde mensen en in Noorwegen geen Chinezen, zou ik maar zeggen. Althans niet van huis uit. Maar met zoiets als linkshandigheid, en er zijn nog een paar van die dingen, zie je dat elke populatie in de hele wereld, waar je komt, op eilanden, grote continenten, altijd zit er zo rond de 10% linkshandigen tussen. Dat kan een klein beetje schelen, maar dat heeft ook heel veel te maken met hoe je linkshandigheid identificeert. Hè? Hoe je zegt van dat is er eentje. En dat is ook, en dat is ook al zo gek, er is ook geen variatie over de tijd. Er zijn deskundigen die zeggen dat ze kunnen zien aan van die vuistbijltjes van 1,5 miljoen jaar geleden. Oh, toen waren er nog helemaal geen mensen. Toen waren het allemaal nog van die homo erectus en zo, halve apen. Maar die maakten wel al gereedschapjes. En die zeggen dat ze kunnen zien dat die dingen in ongeveer 10% van de gevallen met de linkerhand zijn afgeslagen van grote stukken steen. Geweldig. Ja, ik zie dat niet hoor, maar nee. Zij zeggen dat ze dat kunnen zien. Maar het is een vak, Rick. Het is een vak, absoluut. Links- en rechtshandigheid, je zegt het heeft dus eigenlijk altijd bestaan. Maar toch als ik jou vraag, wat is het startschot eigenlijk van het verhaal over links- en rechtshandig? Nou, dan kom je toch vrij precies in de 5e eeuw voor het begin van de jaartelling. Zo'n beetje wel. Dan kom je dus bij de eerste die daar echt iets over gezegd heeft zelf. Specifiek, dat is Plato. Die is dus ietsjes later, maar ja, dat is echt specifiek. Die heeft het over linkshandigheid, of over eenhandigheid eigenlijk nog meer. En die zegt, ja, dat is toch wel een beetje een gebrek aan de opvoeding dat wij eenhandig worden opgevoed. Dat is eigenlijk gewoon dom. Kijk nou naar de Skieten, dat was destijds een heel machtig ruitervolk. Maar de Russen van toen, zal ik maar zeggen, net zo lastig ook. Die leiden hun kinderen tweehandig op. En die kunnen dus, nou ja, op paarden konden die van alles en zo. Of dat allemaal waar is, dat kan je toch niet achterhalen. Maar dat was wel een idee dat dus destijds al leefde van, ja, er is iets met die eenhandigheid, dat is raar. Dat die 1-op-10 verdeling was, dat was toch meer eigenlijk een soort van, ja, hoe moet je dat noemen, een kers op de taart daarbij, namelijk gewoon gek. Dus hij sprak niet in afkeurende zin over linkshandigheid. Nee, hij pleitte voor ambidexter. Ja, dus dat je met twee handen iets. Ik zal vast verklappen, dat lukt dus niet hoor. Dan kun je proberen wat je wil. Er zijn mensen die beweren dat ze ambidexter zijn. Maar als ze dat echt zouden zijn, dan word je knettergek. Want dan moet je dus voor iedere lullige handeling die je in de dag verricht een beslissing nemen. Ga ik het met die hand doen of met die hand? Dat brengt iemand niet op. Dus in de praktijk doet iedereen iets als heeft een voorkeurshand. Ja. Maar het kan wel zijn dat je sommige dingen met je andere hand doet, hoor. Maar bijna niemand is exclusief links of echt exclusief rechtshandig. Als je zeg maar zo'n testbatterijtje van allerlei dingen die typisch gevoelig daarvoor zijn gaat afwerken, dan zie je dat heel veel mensen. Ik heb er zelf eentje gemaakt van 12 dingen. Dat zijn dingen als een lucifer afstrijken, ja. Weet ik veel wat, je tanden poetsen, noem maar op, dat soort dingen. Moet je maar eens proberen om dat met je andere hand te doen. Dat is uiterst ongemakkelijk. Ja. Maar het kan je wel leren. En je ziet dat de meeste mensen dan scoren ergens zo van 9 à 10 uit de 12 met de ene hand en 1 of 2 met de andere hand. Even weer terug naar de geschiedenis. Ja. Het valt natuurlijk in de loop van de tijd ook niet echt op of iemand rechts of links is, behalve nou, bijvoorbeeld in zwaardgevechten. Ja, zeker. En nou ja, dat zie je dus ook dat al heel lang toch wel een beetje een puntje was. Je was het zelf die mij op het spoor van Commodus zette. De keizer. Uitermate beroerde keizer, eerlijk gezegd. Echt een rotzak van de eerste orde. In een heel rijtje van dat soort lui trouwens. Dat waren geen fijne tijden om in te leven. En ja, die was apentrots op zijn eigen linkshandigheid. Want dat gaf hem dus inderdaad in het tweegevecht, het gladiatorenstijl, zeg maar, gaf hem dat een flink voordeel. En dat zie je nu nog steeds op Roland Garros en op Wimbledon en dergelijke. Dat zijn de moderne gladiatorengevechten die doen met een tennisracket. En daar zie je ook dat de linkshandige echt wel een voordeel heeft. Maak even een sprong. Want ik weet van Leonardo da Vinci dat hij links was. Maar schilderde hij ook links? Dat weet ik eerlijk gezegd niet. Of da Vinci zelf links. Ik weet wel dat Michelangelo was ook naar verluid links, maar deed alles rechts. Ah. Daar is een ooggetuige van, een ooggetuigenverslag zelfs. Dat is een Raffaello de Montelupo, die schreef zo rond 1560 of zoiets. Schreef hij zijn eigen memoires. En die vertelt onder andere dat hij op een gegeven moment op het Forum in Rome zit hij bij de boog van Constantijn zit hij te schetsen. Want schilderen deed je mensen binnen, je maakte je schetsen buiten. Ja. En dan komen op een gegeven moment komt Michelangelo langs wandelen samen met Sebastiano del Piombo. Al die bekende Romeinen die liepen daar gewoon een beetje rond, hè, die wereldberoemde kunstenaars. En die bleven staan met z'n tweeën. En dan zegt de Montelupo daarover, die bleven staan en kijken. En die gingen zich enorm staan vergapen aan wat ik deed. En ik wist van ze dat ze allebei linkshandig waren, maar ze deden alles rechts. En het verbaasde mij een beetje dat ze zo verbaasd waren. Want hoe heet het? Moet je je toch voorstellen dat Michelangelo, die kon dus wel een tekening maken. Dat deed hij nog niet eens met zijn voorkeurs had. Precies. Kan je nagaan. Kan je nagaan wat er gebeurd was als hij dat wel had gedaan. Niet zoveel, denk ik. Want mensen die gedwongen worden om te schakelen, bijvoorbeeld omdat ze een arm kwijtraken of zo, die kunnen dat. En dat is wel heel vervelend. Het is wennen. Maar er is bijna geen pianist bijvoorbeeld die een linkshandige piano heeft. Ik ken er maar eentje. Oh ja. Die een heeft laten bouwen. En die verdedigde dat. Die rechtvaardigde dat ook met het idee van het voelt toch net iets natuurlijker. Maar dan praat je over een professionele muzikus. Die voelt dingen die wij gewone amateurs gewoon helemaal niet voelen, hoor. Maakt niet uit. Wanneer wordt het een probleem? Wanneer wordt het als probleem geframed? Nou, eigenlijk door de hele geschiedenis heen niet. Zelfs niet in de tijd van de heksenwaan en dergelijke. Waarbij dus het begrip links wel degelijk een negatieve lading had. Dat had het al sinds Pythagoras, ja. En dat wordt pas een probleem eigenlijk als aan het eind van de 19e eeuw de psychologie wordt uitgevonden. Daarvoor was het een curiositeit. Freud en dergelijke, die gingen naar mensen kijken, naar hun geest kijken, vanuit het idee van problemen. Juist. Die behandeld moesten worden en in orde gemaakt moesten worden. En doordat ze dat deden, ontstond het idee van een norm. En de norm was degene met wie niks aan de hand was. Dus dat is ook de rechtshandige, want dat is de grootste groep. En dat is het valt ongeveer samen dat zeg maar, de leerplicht ontstaat en iedereen naar school gaat. Ja, precies. Dat valt precies op datzelfde moment. En mijn vader en moeder, die alle twee links zijn, die hebben met rechts moeten leren schrijven. Ja, zeker. En erg genoeg wordt er nog steeds wel druk uitgeoefend op kleine kinderen. Ook in Nederland zelfs. Probeer het nou toch eerst eens even zo. En heren onderwijzers, hou er een keer mee op. Dames onderwijzers, doe het niet. Maar toch, weer uit mijn familie. Mijn overgrootvader was linkshandig stucadoor. En die had altijd werk. Die werd meer betaald. Zeker, dat geldt voor al dat soort beroepen. Er is altijd in de bouw met name en dat soort omgevingen. Er is altijd een hoekje waar je met je voorkeurshand niet bij kan. Dan moet je met je anderen doen. En ach, als je nou een schroef moet indraaien, dan is dat nog wel te overkomen. Maar stucadoorswerk in hoekjes, dat is gewoon echt heel lastig. Het moet mooi glad worden. En dat is echt gewoon een kunstje. Ja. En vandaar dat dus maar daar één linkshandige in de ploeg, dat wil iedereen. Zijn we er nou achter hoe het komt? Nee, dat is nog steeds een raadsel. Het is deels erfelijk, maar niet helemaal. En mijn vermoeden is eerlijk gezegd dat het teruggaat, of dat wat erachter zit, is tweelingvorming. Een mislukte tweelingvorming. Dat is een spiegeleffect. Je hebt een embryo dat moet splitsen in twee gelijke delen ongeveer. Dat gaat meestal fout. Hou je één kind over. Maar bij dat splitsen treden spiegeleffecten op. Die zitten ook die kun je bij tweelingen ook zien. In bijvoorbeeld het ooglid of de vorm van de oren. Dat is waarschijnlijk is een linkshandige, dus een overblijfsel van een mislukte tweeling. En we zoeken nou naar een manier om dat te onderzoeken, neem ik aan. Ja, en die is er misschien wel. Die was er nooit, want het was een verschrikkelijk. Je kan geen vrouwen heel beginnen onderzoeken. Maar er is nu aan de vuur een onderzoek verschenen een jaar geleden, waarbij je inderdaad wat ik dacht dat je zou moeten kunnen wel kan bij tweelingen. Nou gaan we kijken of het ook bij linkshandigen kan. Als we daar onderzoeksresultaten hebben, dan kom je graag weer terug. Ja. Oké. Rick Smits, dank voor je komst naar de studio. Het is tijd voor de zomerserie. De eerste persoon. Geschiedenis verteld door beroemde ooggetuigen. Vandaag ontvangen Jurie Blusset en Pieter van Os Arnon Groenberg over Van het Westelijk Front. Geen nieuws van Erich Maria Remarque. De eerste persoon. Ooggetuigen die geschiedenis schreven. Dit boek wil nog een aanklacht, nog een bekentenis zijn. Het wil alleen een poging wagen verslag uit te brengen over een generatie die door de oorlog werd vernield. Ook wanneer het haar was gelukt aan die granaten te ontkomen. Zo begint Van het Westelijk Front geen nieuws. Het literaire oorlogsverslag van Erich Maria Remarque, dat een paar jaar na de Eerste Wereldoorlog verscheen. Het was een bijzonder invloedrijk boek dat de verschrikkingen van de oorlog en het leven van de frontsoldaten in het bijzonder invoelbaar maakt. En hoe invloedrijk het was, dat blijkt wel uit het feit dat de nazi's het bovenaan hun lijst verboden boeken plaatsten. Nog een citaat. Wie wil begrijpen waarom alle propaganda, ook de best bedoelde propaganda, uiteindelijk een belediging is voor de frontsoldaat, die moet dit boek lezen. Nou, dit is dan geen citaat van Remarque, maar van schrijver Arnon Groenberg, die hier tegenover ons zit. Hij schreef het vrij recent en het was reden voor ons om hem hier uit te nodigen om over Remarques klassieken te praten in onze serie De Eerste Persoon, over ooggetuigen die geschiedenis schreven. Nou, Arnon, de meest basale vraag, maar even bij een gesprek over een boek. Wat gebeurt er? Wie, wat, waar, hoe? Ja, dit is het verslag van een jonge, misschien wat naïeve romantische, ik denk dat hij schetst, dat blijkt ook wel toch, Duitse man. Die wordt opgeroepen om het vaderland te verdedigen. En die in bijzonder korte tijd, door de verschrikkingen van de oorlog, eigenlijk de schellen van de ogen vallen. En beseft dat alles waarmee hij is opgegroeid bestaat uit leugens. Ja, en opgeroepen, hij gaat zelf. Hè? Hij gaat zelf, sorry. Hij staat natuurlijk in die. Hij voelt zich opgeroepen. Hij voelt zich opgeroepen, maar hij is zo geïndoctrineerd. Het is natuurlijk ook groepsdruk, blijkt. Dat hij daar denkt, ik kan niet anders. Ja. Niet gaan is eigenlijk geen mogelijkheid. Jonge man nog, hè? Ik denk 18, 19. 18, 19, ja. In werkelijkheid zat hij op het seminarium. De echte Remarque, want we moeten toch denk ik een beetje onderscheid maken. Het is een ooggetuigenverslag, maar het heeft duidelijk ook toch romaneske en gefictionaliseerde delen. Ja, dat is stil te staan. Ja. Dat is wel even belangrijk ook voor deze serie, want het is een serie van ooggetuigenverslagen. En dit is het enige ooggetuigenverslag in die serie dan. En dat vermomd is als roman. Of zeg jij, het is een roman vermomd als ooggetuigenverslag? Het laatste. Maar dat probleem heb je natuurlijk ook met sommige kampliteratuur. Waarvan ik ook zou zeggen, het is een ooggetuigenverslag. Ik denk aan Borowski, maar ook aan de beroemde roman van Kertész, Onbepaald door het lot. Ja, het zijn romans, maar het zijn ook ooggetuigenverslagen. Dat kan je moeilijk van elkaar scheiden. En dat hoef je ook dus niet te scheiden? Soms niet. Kijk, het enige is, dit is natuurlijk, het is niet alles. Hoef 100% verifieerbaar te zijn om toch waarheid over te brengen. Nee, dat is echt een uitspraak van een schrijver natuurlijk. Dat moet je uitleggen. Ik schrijf zowel non-fictie als fictie. En ik weet dat ik maak dan heel duidelijk onderscheid tussen. Maar toch, dit heeft hij natuurlijk. Hij kan ook niet meer terug naar de doden. Hij baseert zich op zijn geheugen. Ik denk eigenlijk is het ook een hele elegante manier om te zeggen: ik baseer me op een geheugen, maar ik besef ook dat mijn geheugen feilbaar is. En dat ons geheugen altijd feilbaar is, zeker zoveel jaren na dato. En zeker wetende dat je de intensiteit van een loopgraaf is natuurlijk zo groot dat het geheugen beschermt je ook. Hè? Ik bedoel, daarvoor hoef je geen Freudiaan te zijn om dat te beseffen, dat je bepaalde dingen net anders herinnert of bepaalde dingen gewoon vergeten bent. Ja. Lijkt vergeten te zijn. En een voordeeltje is misschien, een beetje plat misschien van me, maar in deze serie hebben we eerder over Marco Polo gehad, Vespucci. Allemaal mannen die voortdurend in een boek schrijven of laten schrijven: het is echt gebeurd, geloof me. Dit is de werkelijkheid. Dat hoeft niet bij een roman. Hij hoeft dat niet te doen. Nou, ik denk, het is natuurlijk een enorm succes geworden, dit boek. Ook omdat de mensen die daar waren geweest, en er waren nog behoorlijk wat levenden, overlevenden, ondanks de miljoenen die zijn gedood, beseften van: dit is ons verhaal. En het deed me een beetje denken aan toen Platoon uitkwam. Ja, ook een belangrijke film van Oliver Stone. Dat op Times Square stonden, schrift New York Times, rijen Vietnam-veteranen om die film te zien. En natuurlijk is die film ook een film, maar het ging van mond op mond dat daar iets over Vietnam werd gezegd wat werkelijker was dan menig journalistiek verslag. En ik denk, zo moeten we dit boek ook begrijpen en bekijken. Dan is het belangrijk, misschien voor de luisteraar, maar het Platoon is inderdaad een film die zich afspeelt in Vietnam. Het is geen documentaire. Nee, geen documentaire. Nee, het is een verhaal. Een fantastische speelfilm die ook over ontluistering gaat. Ja. Ja. En je zei het al, Remarque, die heeft dus ook aan het front gediend, ook als 18-jarige. Kan je toch ook nog iets vertellen? Hoe verloopt zijn leven daarna? Want dat vertelt dit boek dus ook niet. Dan bijvoorbeeld bij iemand als Louis van het Céline, die wel heeft geschreven in zijn beroemde boek Reis naar het einde van de nacht wat daarna gebeurt. Nee, daar zijn, hij vindt zoals, eigenlijk is hij wat een heimkerer wordt genoemd. Hè? Iemand als Jozef Rood, de schrijver Jozef Rood, heeft daar vaak over geschreven. Soldaten die terugkeren, die al dan niet fysiek gewond zijn, mismaakt zijn, en die eigenlijk geen plek meer vinden in de maatschappij. En ook in die tijd was het natuurlijk ook wat minder opvang voor veteranen. Dus hij heeft allerlei baantjes gehad, ging dit schrijven. Het boek werd afgewezen door de beroemde S. Visser Verlag. Het verscheen in de Vossische Zeitung als feuilleton. En toen kwam het uit bij Propylaen Verlag en werd het een ongelooflijk succes. En dat heeft zijn leven natuurlijk. Ik geloof niet dat hij heeft daarna nog geschreven, maar niet meer, heeft nooit echt meer succesig. Eigenlijk is het raar, want het is zo'n goed geschreven boek dat het. Vind jij als veelschrijver? Ik ken ook van andere werk niet. Dat je eigenlijk afvraagt, waarom is het hem daarna niet meer gelukt? Ja. Dat is echt een beetje, ja. En hij was daarvoor dus ook, want ik geloof het is uitgekomen in 28? Ja, in 27 schreef hij het op, toen was het een feuilleton, en in 28 komt het dan uit als boek. Dus daar zit nog best wel een paar jaar tussen, waarin hij onder andere, geloof ik, sportverslaggever was. Hij heeft wel alles geprobeerd. Ik geloof dat hij echt tientallen baantjes heeft gehad en gewoon zijn draai, zoals dat dan heet, in verslagen, zijn draai in de samenleving niet meer kon vinden. Dat is mooi gezegd. We hebben het zelfs even opgezocht. Hè? Leraar, boekhouder, muziekrecensent, theatercriticus, sportverslaggever dus. Ja, hij probeerde van alles. Maar je kan ook zeggen, nogmaals, dat is een beetje misschien een bizarre vergelijking, maar je kan zeggen dat iemand als Adolf Hitler ook zijn draai nadien niet meer in de samenleving vond. Daaruit is het fascisme natuurlijk geput. Al die mannen die daar verslagen en eigenlijk toch wat volstrekt ontheemd rondliepen. En een betekenis wilde geven aan dat verlies en de gruwelijkheid, in zijn geval de gruwelijkheid, voor veel van die naties natuurlijk betekenis geven aan het verlies van Duitsland in die oorlog. En natuurlijk toch, dat moet niet worden onderschat, aan de ongelooflijke geweldsorgie die ze van nabij hadden meegemaakt. Ja. Ja. Daar gaat het boek over. Weet jij nog wanneer jij het voor het eerst las? Nou, ik op de middelbare school. En toen maakte het boek toen echt stukken minder in. Ja, het was wel. Maar ik denk ook dat ik zelf nog geen. Ik was nog nooit in een oorlogsgebied geweest. Dit soort oorlogservaringen stond heel ver van mij af toen. Ik denk dat ik het te vroeg las. En toen ik het deze winter weer las, ja, dat vond ik een ongelofelijke ervaring. Want wat viel je dan in de tweede lezing op, zullen we maar zeggen? Nou, wat ik eigenlijk ook heb bij de betere kampliteratuur, dat je het gevoel krijgt als lezer erbij te zijn. En dat klinkt bijna sentimenteel, misschien bijna kietserig, maar dat je echt het idee hebt van: ik na een oorlog, zoals ik zelden tot nooit doen, journalistiek verslag dat kan naderen. En mijn begrip daardoor wordt veel beter. En ook dat je denkt van ja, dit gewoon de pure de ontluistering en de absurditeit en de mensenverachting. Het is natuurlijk ook een bureaucratie. Een leger is een enorm bureaucratische machine. En dat zie je ook, vind ik redelijk goed. De scène bijvoorbeeld dat hij naar zijn moeder gaat. Op die scène komen zo. Het gevoel om erbij te zijn. En ik moet zeggen, dat herken ik ook ontzettend. Dat had ik ook na het lezen van dit boek. Heb ik al een paar keer verteld aan Pieter. Dat ik gewoon letterlijk in de supermarkt stond. En dacht, hoe is het mogelijk al die mensen om mij heen die dit niet hebben gelezen. Ja. En niet weten hoe het was om daar te zijn als frontsoldaat. Welk het boek ook nog maar net had. Nou ja, juist dan is het goed om te vragen jou, Arnon, wat het boek ook over die frontoorlog vertelt. Eerste Wereldoorlog is best een tijdje geleden. Het is een beetje een platte vraag misschien. Ruim 100 jaar geleden. Ja, het is niet dat we het over de middeleeuwen opeens hebben. Nee. Wat gebeurde daar? Ja, dit is een beetje een platte vraag. Maar misschien toch wel goed, ook voor mensen die het boek niet gelezen hebben. Ze liggen daar dus in een loopgraaf. Dat waren beschietingen. En dan werden ze door de officieren uit het loopgraaf gejaagd. Voor wat terreinwinst. Dan gingen ze vaak, of ze wonnen wat terrein, of ze bleven in het prikkeldraad hangen. Duizenden soldaten. Dan trokken ze zich weer terug in het loopgraaf. Het loopgraaf moet je ook voorstellen. Nou ja, dat ratten, slechte voorzieningen. Ik denk niet dat je het helemaal met een kamp kan vergelijken. Dat is toch iets anders. Maar er zitten overeenkomsten. Dus je zegt ratten, viezigheid, willekeur en de dood. De dood eigenlijk is er valt weinig eer te behalen. Er valt geen enkele eer te behalen. En de kans dat je sterft. Ik zie je kijken, dat is een totaal belachelijke vraag. Maar voor veel soldaten voor de Eerste Wereldoorlog was oorlog toch iets waar je eer kon behalen. Zo gingen ze in die treinen, gingen ze zo naar het front. Ja, maar als je dit leest, denk je totaal geen. Nou, en dat is natuurlijk, dat dringt hem heel snel tot hem door. Hier wordt niet voor de Duitse keizer en het vaderland gestorven. Hier is het willekeur. Het is niet waar. Dat zijn ook weer dingen die me toch aan kampliteratuur deden denken. Dat een kameraad gaat dood, maar die heeft betere laarzen. En dat hij dan die laarzen. Wie krijgt die laarzen? Dus het is ook alles is ook heel utilitaristisch. En in dienst van het overleven, het eigen overleven. Dat vond ik hele kleine dingetjes die kunnen dus het verschil maken. Hele kleine dingetjes kunnen het verschil maken. De goede laarzen, die zorgen ervoor dat je misschien net op tijd kan wegschieten op het moment dat er weer een granaat binnenvalt. En dus inderdaad ook nog even de cijfers, dat we toch even een beeld hebben. Tussen de 8 en 9 miljoen soldaten zijn gesneuveld tijdens deze oorlog. En het ging vaak om enkele kilometers. Dus dat is natuurlijk ook het bijna absurde element wat in dit boek ook telkens terugkomt. De strijd om een paar meters de ene kant op. Dat is inderdaad voor het westelijk front waar wij het over hebben. In het oostelijk front was het wat was het veel meer. Heel anders. En dat was daar eigenlijk een heel stabiel front. Waar toch steeds weer werd geprobeerd om aan te vallen. Nou, het lukte niet. En ook, dat is natuurlijk toch wel een verschil met hedendaagse oorlogsvoering in de meeste landen. Is dat tegenwoordig de meeste legers veel meer waarde hechten aan het leven van de soldaten. En proberen de soldaten in leven te houden. En hier zie je toch echt dat het leven van die soldaten niet waard is. Ja. En dat beseffen ze. En ik denk, dat is de kern van die ontluistering. En dat ze beseffen, ons leven is echt niet waard. Nou, daar gaan we iets van die ontluistering komt al over in het eerste fragment wat we gaan luisteren. En daarin horen we Erich, of pardon, de hoofdpersoon heet Paul in dit boek. Maar goed, het is dus eigenlijk min of meer Erich. Daarin horen we hem schetsen welk inzicht de oorlog hem brengt over de oudere generatie. Wij kwamen toen al gauw tot de ontdekking dat onze generatie eerlijker was dan de hunne. Zij hadden alleen hun gladde praatjes en hun handigheid op ons voor. Het eerste trommelvuur maakte ons onze dwaling duidelijk. En onder de granaten stortte het wereldbeeld ineen dat zij ons hadden bijgebracht. Terwijl zij nog aan het schrijven waren en aan het oreren, zagen wij de veldhospitalen en de stervenden. Terwijl zij het dienen van de staat nog als het hoogste goed aanprezen, wisten wij al dat de doodsangst sterker is. Daarom sloegen we nog niet aan het muiten. Werden we geen deserteurs, geen lafaards, woorden die zij zo snel bij de hand hadden. Wij hielden evenveel van ons land als zij, en bij iedere aanval gingen we dapper naar voren. Maar wij kenden nu het verschil tussen echt en onecht. Opeens waren onze ogen opengegaan. want we zagen dat er niets van hun wereld overeind bleef. Ja, dit is al waar je aan refereerde, de ontluistering. Ja. Met een generatieconflict er ook bij. Is dit het belangrijkste thema van het boek? Is dit de kern? Voor mij wel. Zonder onrecht te willen doen aan de rest van het boek. Maar toch dat er eigenlijk geen terugkeer is naar het leven wat hij voor die tijd heeft geleid. En als hij dan teruggaat met verlof. Dat vind ik ook zo mooi. Dat zijn boeken die belangrijk voor hem waren. In het echt heeft Erich Maria Remarque. Dat is ook een van de redenen dat hij zijn naam veranderd heeft. Wilde dichter worden of heeft heel veel gedichten geschreven. En dat zegt hem niets meer. Zijn eigen familie zegt hem niets meer. Dus aan de ene kant is dat front een hel. Echt een ongelofelijke hel. En tegelijkertijd is zijn compagnie meer familie dan zijn echte familie. Ja. En dat eigenlijk, ik moet zeggen dat ik nog steeds bijna kippenvel krijg als ik dit uitspreek. Omdat dat zo'n. Het is eigenlijk zoiets verschrikkelijks als je erover nadenkt. Het is zo'n. Het is echt, als je het, wij gebruiken het woord ontheemd heel makkelijk. Maar dit is natuurlijk de werkelijke ontheemdheid. Ja. Dat je eigenlijk. Je bent thuis in de dood. Ja. Ik denk dat je kom je toch bijna. Ja, sorry dat ik dan nog één keer die vergelijking maak. Maar aan het concentratiekampsyndroom. Ja. Daar zit je heel dicht tegenaan. Ze hebben zo ook nog een fragment dat. Gaat over het moment dat hij teruggaat. Dus dat verlof wat jij al een paar keer even noemde. Maar daarvoor even heel kort dat generatieconflict. Want hij heeft het nu ook over de oude heren. Hè? Dus de meneertjes die woorden als lafaard zo snel bij de hand hebben. En daarmee strooien. En in dat boek is er één man die dat symboliseert. En die heeft deze jongens de oorlog ingejaagd. Met zijn gladde praatjes. Ja, die leraar. Ja, die heet Kantorek. Ja, Kantorek, precies. Ja, misschien is het wel een karikaturale persoon. Maar ik vind hem toch ook wel heel fascinerend. Kan je iets vertellen? Wat er? Ja, dat is toch. Ik moest bij het lezen van die man natuurlijk aan een beroemde roman ook van Heinrich Mann, Der Untertan, denken. Ik moest denken aan Der Blauwe Engel, van ook van Heinrich Mann. Dus een gymnasium. En ook aan een film van Haneke, Das Weiße Band. Waarin je ziet toch hoe het vooroorlogse Duitsland, dus eigenlijk het begin van de 20e eeuw, hoe, en niet alleen in Pruisen, maar ook in andere delen van Duitsland, hoe ontzettend, in naam van zogenaamd humanisme en humanistische idealen, hè, want het was dat man, die Kantorek, dat was ook geen. Dat was geen barbaar. Dat was wel iemand die Goethe en Schiller hoog had zitten. Ja. Maar een enorme hiërarchische en bijna militaire structuur heerste. Waarbij waarbij ongehoorzaam zijn eigenlijk echt als een ondeugd gold. Dus je kan wel zien dat die mensen niet werden opgevoed om zelf na te denken. En dat zie je toch in heel veel beschrijvingen terug. Ja. Ik sprak onlangs Katharina Himmler. Zij is een kleindochter van de broer van Heinrich. En zij heeft haar familie. Kleindochter van de broer van Heinrich Himmler. Ja. Oké, zijn we er, ja. En zij heeft een boek geschreven over haar familie. Ze heet nog steeds Himmler. En zij beschrijft ook de vader van Heinrich Himmler was een rector op een gymnasium. Ja, dus dat hele idee. Dat hele idee, dat zegt ze ook van dat is natuurlijk eigenlijk goed. Je moet het humanisme niet. Maar er is een Duitse schrijver die heeft ook over die vader, dus over de vader van Heinrich Himmler, een boek geschreven. En in dat boek staat ook: beschermt het humanisme ons dan voor niets? Nee. En dat is eigenlijk een cruciaal punt van. En dat merkte ik, vond ik ook in deze beschrijving van het begin. Dat je ziet daar een enorme opvoeding. En je hoort bijna, ook al wordt niet genoemd, worden de gedichten van Goethe worden geciteerd. Hoe ze Schiller uit hun hoofd kennen. Maar uiteindelijk. Ook wel, zeg ik zelf voor iemand die graag leest. Ook een beetje angstaanjagende gedachten. Dus dit platte idee is. Hoe simpeler, hoe nationalistischer. Hè, ontwikkelde mensen raken dat kwijt. Dat is allemaal niet waar. Nee. Historisch gezien althans. Historisch onjuist. Gezien is dat onjuist. En dat is ook absoluut niet waar. Dat oorlogsmisdadigers laag opgeleid waren. In die zin vind ik het ook altijd veel te makkelijk als mensen zeggen. Als we maar een betere opleiding. Dan hebben de mensen wel de juiste ideeën. Nee, maar toch nog even om te begrijpen. Wat was dan het verhaal wat is opgehangen aan deze jonge generatie? Wat hen ertoe gebracht heeft om zichzelf te moet je ook. Ik bedoel, Duitsland is heel laat natuurlijk een eenheid geworden. En je had dat eigenlijk dat verstarde al bijna. Het Oostenrijkse-Hongaarse keizerrijk lag op sterven. Maar dan had je tenminste nog een soort multiculturaliteit en multinationalisme. Dus dat was een andere eenheid. In Duitsland was toch echt de keizer. Dat was een soort god. En het vaderland was een soort god. En dat is nu moeilijk voorstelbaar dat mensen daarin geloofden. En dat was het verhaal dat werd opgedragen. Je vecht voor de keizer. Je vecht voor de keizer, je vecht voor het vaderland. En het leger, het vechten, dat is eigenlijk iets heel eervols. Ja, Dat is het mooiste wat je kan overkomen. En het is natuurlijk een beetje raar, dat ik zeg nu associerend, dat wij dan 100 jaar later altijd een beetje neerbuigend hebben gedaan over terroristen van islamitische kant. Die zeiden van, ja, als wij ons opofferen, dan komen we in het paradijs met zoveel maagden. Alsof dat echt iets in onze cultuur volstrekt ondenkbaar was. Terwijl natuurlijk onze cultuur bestond datzelfde verhaal. Een beetje 100 jaar geleden, zoveel is dat niet. Misschien dan zonder bepaalde details, zoals die maagd, wat dan ook. Maar het basisidee was natuurlijk identiek. Ja. De dood was het mooiste voor een jonge man dat hem kon overkomen. Sterven voor de goede zaak. Ja. En wat ook intrigerend toch ook wel is aan dit fragment is... hij zegt, we sloegen niet aan het muiten. Hè? Het was niet dat ze niet meer wilden vechten. Dus ze vochten nog steeds. Maar het verhaal van waar ze voor vochten, daar geloofden ze niks meer van. Nee, en dat is eigenlijk iets wat je tot op de dag van vandaag, denk ik, overal zo tegenkomt. Wat ik tegenkwam in Afghanistan en Irak, dat de soldaten die daar langer waren, niemand die meer zei, we zijn hier voor om de meisjes in Afghanistan te beschermen. We zijn hier voor elkaar. Ja, voor die kameraden. Voor die kameraden. En dat is natuurlijk ook de aantrekkingskracht. En dat is ook de dodelijke aantrekkingskracht. Maar dat is uiteindelijk waarom je het slagveld opgaat. Ja. En niet meer voor het grote ideaal, want dat is... of weg, of kan je eigenlijk geen zak meer schelen. En dat is ook dat, nou ja, dan raak je alweer wat je eerder ook zei, van het idee dat je wordt veranderd, je krijgt een ander soort thuis. Je thuis worden je kameraden met wie je vecht, en niet meer die wereld waar je zogenaamd voor zou vechten. Over die scheiding en hoe de oorlog je verandert, daar hebben we ook een fragment van klaarstaan, waarin we horen hoe Paul eventjes naar huis mag met verlof, en dan in gesprek raakt met zijn moeder. Mijn moeder pakt ineens heftig mijn hand en vraagt hortend: was het daar ginds heel erg naar aan het front, Paul? Moeder, wat moet ik daar nu op zeggen? Je zult het nooit of te nimmer begrijpen. Je kunt het ook maar beter nooit begrijpen. Ik schud mijn hoofd en zeg: ach, moeder, niet zo erg. We zijn daar met een heel stel oude vrienden en dan is het niet zo erg. Ja, maar kort geleden was Heinrich Bredemeyer hier en die vertelde dat het daar ginds tegenwoordig verschrikkelijk is met dat gas en al die andere dingen. Het is mijn moeder die dat zegt. Ze zegt met dat gas en al die andere dingen. Ze weet niet waarover ze het heeft. Ze maakt zich alleen zorgen om mij. Moet ik haar soms vertellen dat we op een keer 3 loopgraven vol manschappen aantroffen, in hun bewegingen verstart als door een beroerte? Op de borstweringen, in de schuilplaatsen, overal waar ze door het gas verrast waren, stonden en lagen ze, met blauwe gezichten, dood. Ach, moeder, ze zeggen zoveel, antwoord ik. Bredemeyer kletst maar wat. U ziet het toch? Ik ben hier, gezond en wel. Ja, je kunt het ook maar beter nooit begrijpen, schrijft hij, hè? Over zijn eigen moeder. Dus... meestal willen mensen graag dat de ander begrijpt wat hij meemaakt. Maar de kloof is hier kennelijk te groot. Of lees ik dat verkeerd? Nee, hij neemt zijn moeder in bescherming. Hij wil haar dit niet aandoen. En die beschrijvingen van die gifgasaanvallen, die zijn natuurlijk ook echt afgrijzelijk. Ja. Maar het gaat ook over Paul zelf, toch, die veranderd is. Dat vertelde jij net zelf al even. Over Paul zelf. Ik bedoel, dat is natuurlijk ook het verhaal van de... Nou, het is echt een universeel verhaal. Hij ziet die verschrikkingen. En die hele burgerlijke samenleving waaruit hij komt, is voor hem niet meer hetzelfde. Dus alles waarin hij de regels, de normen... Na die carnavalistische nacht van die geweldorgie, kun je natuurlijk ook niet zo makkelijk meer terug, denk ik. Het kan wel, maar niet zonder gevolgen. En dat blijft, dat zie je. Ik heb natuurlijk in mijn stuk de film de Hurt Locker genoemd, over een Amerikaans soldaat in Irak die terugkomt naar Amerika en die eigenlijk zo snel mogelijk toch weer naar Irak wil. Dus je ziet bij sommige soldaten steeds weer, tot op heden denk ik, eigenlijk dan het niet meer kunnen wennen aan de vrede en de veiligheid. En het verlangen naar die spanning en naar de destructie. Ja, want wat is dat precies? Kan je daar iets... Ja, want je bent dus ook in Afghanistan geweest. Je bent mee op missie geweest. Je hebt daarover geschreven. Hoe is daar iets universeels over te zeggen, over hoe oorlog mensen verandert? Het is per geval. Ja, ik denk voor sommige mensen. Kijk, iedereen reageert natuurlijk weer anders op die ervaringen die hij daar heeft gehad. Maar voor sommige mensen is het zo'n ingrijpend en tegelijkertijd ook... wat hij ook zegt, van mijn echte vrienden zijn daar. Dat zijn mijn kameraden, dat is mijn familie. Want dat is dus ik denk dat die nabijheid van de dood... of je het dan hebt over de Eerste Wereldoorlog, over Vietnam... of over Irak, zij die dat hebben meegemaakt... die, denk ik, voor de meeste van hen zal het winkelen in Albert Heijn een andere ervaring zijn. Of nooit meer helemaal dat hetzelfde. Dat vermoed ik. En dat heeft hij eigenlijk hier heel goed beschreven. En ik vind het natuurlijk ook, dat mogen we denk ik wel verklappen... want het is geen thriller. Hij laat zichzelf sterven. Hè? En dat vind ik toch een heel veelzeggend einde. Grappig dat je het zelf... Hier aarzelde ik wel even over. Kan ik dat vertellen, zeg maar? Ik denk dat in die zin denk ik dat is... Waarom laat hij zichzelf sterven, denk je, in dit boek? Waarom kiest hij daarvoor? Ik denk omdat, bewust of onbewust, omdat hij eigenlijk zegt... een deel van mij is daar met die anderen gestorven. En maakt het hem ook waarachtiger als getuige? Want zoals jij zelf ook wel vaker hebt geschreven... De echte getuigen zijn dood. Ja, eigenlijk op een heel... Ik bedoel, dat schreef je natuurlijk lang voordat Primo Levi zei... van de echte getuigen van Auschwitz zijn door de schoorsteen naar buiten gegaan. Ja, ik denk dat hij daar... Dat is natuurlijk ook de kracht van dit boek en ook de kracht van Remarque... dat hij dat waarschijnlijk intuïtief aanvoelde. En dan dus het idee van de echte getuigen... de meeste mensen hebben het niet overleefd. Dus om dan een overlevingsverhaal op te tekenen... daarmee verteken je misschien de waarheid van de ervaring? Enerzijds, en anderzijds doe je dan ook van... kijkers, ik heb het overleefd. En eigenlijk, misschien heeft hij het ook gedaan... zodat hij niet hoeft te vragen waarom ik wel. Waarom ik en zij niet. Dat is het andere bekende... En dat is natuurlijk... Nee. En daar is ook geen antwoord mogelijk, nee, denk ik. Nee, en goed, ook als je de oorlog overleeft... heb je een andere ervaring dan mensen die geen oorlog hebben meegemaakt. Nou, heb jij niet met een geweer rondgelopen... maar jij bent wel dichter bij oorlog geweest dan Julie en ik. Irak, Afghanistan. Maak jij een onderscheid tussen mensen die het gezien hebben... en mensen zoals wij, eerlijk? Die alleen maar uit de krant weten hoe oorlog is. Of uit de boek als dat. Nee, dan zou ik mezelf bij jullie rekenen. Want ik ben zelf natuurlijk, dat is toch een groot verschil of je... Ik heb het voorrecht gehad, als je het zo kan zeggen... om iets dichterbij te zijn, om van dichtbij met die soldaten te praten... met heel verschillende soldaten. Nederlandse, Duitse, Afghaanse vertalers, Amerikaanse natuurlijk. Voor sommige mensen wel. Heb ik ook met sommige mensen met wie ik bevriend ben gebleven... heb ik ook gezien hoezeer een oorlog een gezin kan vernietigen. En dat werd ook vaak gezegd, de echte oorlog is thuis. Het thuisfront, dat vond ik toch de meest schijnende verhalen. Wat mij ook in Afghanistan is bijgebleven, behalve die verhalen... was in de tent of in de barakken van de jonge soldaten... hingen dan de Playboy-foto's, naakte vrouwen, gewoon soms wat softporno. En bij de iets oudere officieren hingen de foto's van baby's. En als je dat dan zo naast elkaar ziet, dat vond ik eigenlijk een... Ja, dat, voor mij was dat een soort het beeld van die... Een heel universeel beeld, denk ik, van die oorlog. Ja, jij hebt dat gezien. Dus het verlangen, enerzijds het verlangen naar liefde en seks. En anderzijds gewoon een kind die 5000 kilometer verderop zit. En met een vrouw waarschijnlijk, of een partner. En waarvan je niet weet wanneer en of en in welke hoedanigheid je die ooit nog terug zult zien. Dat is ook toch een belangrijk thema in dit boek. Daar hebben die kameraden telkens... Hij heeft het over zijn kameraden voortdurend. Daar hebben die kameraden het voortdurend over... Wat moet er nog van ons worden als we weer terug zijn? Ja. Ja, er zit natuurlijk ook dat hele mooie verhaal in het sanatorium. Hè? Dat ze die eigenlijk de doden nog proberen moed te maken. De kameraad, die man die dan sterft, is terwijl hij daar ligt. En terwijl ze weten dat hij het niet gaat halen. En eentje van hen naar die laarzen kijkt. Ja, precies. Ja. En ook eigenlijk ook de irrationele gedachten die opkomen. Hè? Maar ook daarvoor... geldt toch weer, vind ik, deed het mij ook toch weer denken aan sommige kampliteratuur... waarin enkelingen ook speculeert, voor zover er nog kracht is... over hoe het zal zijn, wat je gaat doen als het ooit is afgelopen. En wat zijn dan die irrationele gedachten die opkomen? Nou ja, omdat het contrast zo groot... Eigenlijk is elke, al was het maar dat je zegt, van ik ga een meisje versieren... is daar binnen, is natuurlijk al... Alles is eigenlijk absurd. De dood is zo nabij dat je bijna niet kan voorstellen... het zo'n kleine minderheid van die groep die het haalt... dat ze er ooit uitkomen. Ja. Ik denk dat we trouwens ook nog heel even voor Kat moeten hebben. Want dat vind ik zo'n mooie figuur. De man, de ervaren leider van de compagnie... die hen beschermt, die weet hoe je moet overleven. Ga je gang. Nou ja, dat is omdat... Ja, mijn ervaring is natuurlijk dat je hebt natuurlijk altijd mensen nodig die je beschermen. Ook die de jongeren beschermen. En die, voor mij is hij ook een voorbeeld van een ontzettend menselijk gebleven... Want hij is een veertiger, hè? Zij zijn 18, ja. 19. Ja. Hij is een veertiger. Ja. Hij is schoenmaker, geloof ik. Ja. Was schoenmaker. Ja. Hij is nu gewoon soldaat, natuurlijk. Maar wel, hij weet gewoon, hij kent de trucjes. Hij zegt van dit toe. En hij is daarin zo menselijk. En eigenlijk zo heeft zo'n hoopvolle rol in dit verhaal, vind ik. Want hij is niet alleen maar cynisch. Natuurlijk is hij ook cynisch over die oorlog en waarom die hem voert. Maar hij denkt, je moet nog wel even op blijven letten. Je moet gewoon levend terugkomen. Ja. En daarin zit zijn, dat is toch doop. Hij vindt het leven van de mannen, hij geeft om die mannen. Dat voel je. Ik zou het bijna een soort liefde willen noemen. Hij houdt van die mannen. Dat maakt ook geloofwaardig, ook eigenlijk puur dramaturgisch gezien. Dat hij zegt van, dit zijn mijn echte familieleden. Ja, en iets wat nog meer opvalt aan het fragment... is of een tijdje geleden dat we naar luisterden... maar de onmogelijkheid om frontervaringen in woorden over te brengen. Hoe leg ik dit allemaal uit? In dit geval zijn moeder, nou dat geeft hij al op. Ik denk dat is onmogelijk. Nou, jij bent dus onder soldaat geweest, maar je bent ook een schrijver. Dus jij zou ook daarmee geworsteld hebben. Julie zei net dat dit boek is daar dus heel erg in geslaagd. Want je dacht daarna bij de supermarkten zijn mensen die dit niet gelezen hebben. Ja. Hoe kan dat nou? Die mensen die weten het. Ja, je wordt deelgenoot gemaakt. Ja, dus dat is de grote vraag. Je wordt deelgenoot gemaakt en daar worstel jij natuurlijk ook mee als schrijver. Is dat een worsteling eigenlijk? Dat is misschien meer de vraag. Ja, dat is goed. Dat is hoop je wat je kan doen door middel van goed te schrijven. Maar er is niet iets waar je zoals Kat zegt, je moet voor die valkuil moet je opletten. Je moet dat niet als doen. Schrijver. Ja, dus dit is toch ook een dilemma voor een schrijver om een ervaring overtuigend over te brengen. Al die oogtuigen van onze reeks lopen daarmee rond, met dat probleem. Ik heb iets gezien, Vespucci ziet dingen. Ik denk, dat geloven de mensen toch niet. Maar gaat wel vertellen. Ja. Ja. Nou, ik denk dat wat ik me herinner van die keer in oorlog, en ook trouwens van het slachthuis waar ik ben geweest, dat heel veel dingen zo snel wennen. En dat heel veel dingen voor de getuigen volstrekt vanzelfsprekend worden. Dat je eigenlijk altijd weer terug moet naar het moment dat je zelf ook die shock beleefde. Dus als ik dan zo'n katrol zou moeten spelen, zou ik zeggen, vergeet hoe lang je hier rondloopt, jongens schrijven. Maar de mensen thuis zien dit voor het eerst of horen dit voor het eerst. Dus je moet terug naar het moment dat jij je eerste schaap doodde. Of dat jij de eerste keer de kogels om je heen hoorde fluiten. Of dat je voor het eerst dacht, waar ben ik in beland? Is dit? Of voor het eerst dat je dacht, ik kom niet meer terug. Hier houdt mijn leven op. Dus blasé zijn is het grote vijand van de schrijver? Dat je eigenlijk wel. Eigenlijk wel. Blasé zijn dat je denkt dat je niet meer... Dat je denkt, ik heb het gezien. Ik weet het. Oh, dit heb ik al gezien. Dit ken ik wel. Dus je moet eigenlijk altijd weer... Maar dat geldt denk ik ook voor elke goede journalist. Altijd toch weer denken... Nee, er is nog iets wat ik niet weet. Er is nog iets. Ik blijf nog 5 minuten langer. Want misschien gebeurt het. Dat is het toch. Dat is het. Ja. Ja, toch nog. Denk van, ik denk dat ik weet wat je bedoelt. Maar toch nog even doorvragen. Ja. En ja. Ja. Laten we dan naar het moment van verschijning van dit boek gaan. Hoe is de ontvangst ervan? Dus het is 28, 29. Nou, het heeft natuurlijk een voorgeschiedenis. Het werd afgewezen. Het was helemaal niet evident dat het enorm succes zou worden. En wat wij weten, ik weet eigenlijk heel weinig over de kritische ontvangst ervan. Maar we weten dat het enorm commercieel succes is geweest. En we weten ook, dat is ook al aangestipt, dat de nationalisten... En ik vermoed ook meteen, maar dat staat er niet meer maar bij. Maar laat die van de nazi's, die zagen dit natuurlijk, dit boek als een affront. Als een volstrekte belediging voor alles waarvoor zij stonden. Maar tegelijkertijd ook al die mensen in Engeland, in Amerika, in Duitsland, in Frankrijk. Die wisten, die daar waren geweest. Die voelden, die zagen, die lazen dat die Remarque een heel eerlijk verhaal vertelde. Ah, jij zegt natuurlijk, het was een affront voor de nazi's. Leg eens uit, wat was het precies wat dit boek zo gevaarlijk maakte in hun ogen? Als je dit boek hebt gelezen, dan kan je alleen maar denken als jonge man. Ik blijf liever in leven. Ik ga deserteren. Ik was in september in Oekraïne en dan sprak ik met jonge mannen. En die haatten Poetin en die wilden niets liever dan dat Oekraïne de oorlog zou overwinnen. En bij voorkeur ook nog Rusland in stukjes zou hakken. Zien jullie eruit om naar het front te gaan? Toen zeiden ze, nee, wij zijn te jong om te sterven. En dat is ook een moment dat ik niet snel zal vergeten. Dit waren mensen die van hun land... Maar nee, sterven... Nee. Toch voor, dat is voor de anderen. Ja, ze moeten wij zijn te jong. Wij zijn te jong. En ze waren 20, 21, 22. Dus het waren geen 14-jarigen. Ja. Tegelijkertijd, ik bedoel, ze weten waar ze voor vechten. Ze weten wat er op het spel staat. Dat schets je eigenlijk heel sterk. En tegelijkertijd wat deze soldaten wel hebben geloofd toen ze zich hebben aangemeld, namelijk het is het waard om mijn leven hiervoor in de waagschaal te stellen, dat hebben zij niet. Deze niet, met wie ik daar sprak. Op dat moment niet. En het is een vraag die me al veel langer bezighoudt. En waarvoor ben je bereid te sterven? Ik denk dat een van de meest toch nog altijd een hele belangrijke en existentiële vraag is. En het antwoord zou misschien kunnen leiden voor niets. Kunnen luiden voor niets. Dat is een... Dat weet ik niet. Dat begrijp ik ook. Als je zegt van ik wil koste wat kost in leven blijven. Ik wil niet. Dat is zo'n heel begrijpelijke drift, zou ik het bijna noemen. Maar tegelijkertijd heeft Wassily Grossman ook gezegd, soms moet je sterven om mens te blijven. Ja, dat begrijp ik ook. Soms moet je sterven om mens te blijven. Ja. Terwijl je kan zeggen, hoe meer waarde wij is altijd heel lelijk, is wel meer fout, maar hoe meer waarde de samenleving hecht aan levens, hoe moeilijker het is voor machthebbers om mensen de oorlog in te sturen. Zeker. Maar dat betekent ook, hebben wij vast nog nu gezien, dat wij die oorlog anderen laten uitvechten. Ja, ja. En als die er niet zijn, zou je toch zelf met de plas voor de dokter moeten? Het lijkt mij een illusie te denken dat oorlog voor altijd ons deel van de wereld zal overslaan. Dat heb ik natuurlijk al langer gezegd en dat denk ik nog steeds. Ja. En dat is bijna niet vol te houden. En je wordt bijna bevestigd in die gedachte, de laatste Ja, natuurlijk. Ik bedoel natuurlijk eigenlijk ook het hele feit dat wij een oorlog in Oekraïne hebben, is natuurlijk een bevestiging daarvan. En het feit dat zo'n shock was voor velen. En ook het feit dat, nou ja, zoals in de jaren 30 werd gezegd, waarom sterven voor Danzig? Dat was in Frankrijk, Pourquoi mourir pour Gdansk. En nu zegt iedereen, waarom sterven voor Kiev? Want ik bedoel, wapens ja, mensen nee. Ja. Maar op een gegeven moment zal daar... Ja. Dat is niet eindeloos. Dat is denk of Hitler marcheert op de Champs-Élysées, was het? Nee, ja. Ik begrijp je bedoel. Even over Goebbels en die nazi's en die vraag van jullie. Goebbels die had de verfilming, vonden ze vreselijk. Hè? De verfilming die kwam uit Amerika. Die werd gemaakt door een Duitse Jood. Nou ja, naar Amerika geëmigreerde van oorsprong Duitse Jood. Dat was natuurlijk ook een reden om een flink tegen de keer te gaan. Maar natuurlijk ook het humanisme in de film. En wat jij net beschrijft. Het gebrek aan nationalisme, het gebrek aan heroïsme. De ontmaskering van het heroïsme, de ontmaskering van de soldaat, de ontmaskering van de mythe van de Eerste Wereldoorlog. Al dat was natuuurlijk... De mythe van de Eerste Wereldoorlog, dat ze eigenlijk militair gewonnen had. Maar een doksteek in de rug, de Joden, et cetera, et cetera, et cetera. Ja. Dus Goebbels zag dat eigenlijk heel goed. Ja, maar niemand... Maar die top van die nazi's, dat waren geen domme mensen. Laten we dat... Ik bedoel, dat is natuurlijk absoluut niet. Nee. Ja, laten we dat even vaststellen. Ze jatten de mooiste kunst. Boeken. Ik bedoel, Goebbels begreep heel goed wat propaganda was en hoe het werkte. Hij heeft het gevaar van het boek, heeft hij wat dat betreft, correct gezien, denk ik. Zeker. Ja. En het was ook een van de eerste boeken, dat staat in het boek dat ik ook heb meegenomen, van Oer Wittstock, februari 1933, De Winter van de Literatuur. Waarin hij beschrijft hoe het een van de eerste boeken was die werd verbrand. In 31 al. Of in 33, neem ik kwalijk, 33. En dan staat ook hierbij, dat vind ik wel mooi om het even voor te lezen. Ik geef de geschriften van Erich Maria Remarque prijs aan de vlammen tegen het duistere verderf van de Duitse taal voor het behoud van het kostbare goed van ons volk. En dan gaat het zo door. En dan wordt het weer... Bij iedere schrijver was het kennelijk een aparte spreuk. Ja. Maar hij werd op grond van wat hij Woodstock schreef, werd Remarque extra veracht, omdat hij zelf soldaat was geweest, hè? Hij was eigenlijk één van de soldaten geweest en hij had dit durven te schrijven. Dus in zekere zin een vorm van verraad dan toch aan die andere soldaten. En aan het idealen waarvoor zij stierven en waarop de nazi's zich beriepen die zij wilden herstellen. En tot slot, dit boek heeft ons beeld van de Eerste Wereldoorlog bepaald tot op grote hoogte. Zou je kunnen samenvatten, wat heeft dit veranderd in hoe wij naar de Eerste Wereldoorlog en ook misschien wel naar oorlog in het algemeen kijken? Ja, ik denk, daar vind ik toch is het belangrijk om ook nog een keer Reis naar het einde van de nacht van Céline te noemen. Wat weliswaar een paar jaar later uitkwam. Wat ook een ontzettend groot succes was in Frankrijk. Ik weet niet precies hoeveel, maar is enorm. En dat, weliswaar gaat dat niet alleen over de Eerste Wereldoorlog, maar ook een aanzienlijk deel, het begindeel daarvan. En eigenlijk vertelt het op een andere manier ook hetzelfde verhaal, ook de totale ontluistering. Maar dan van Franse kant ook. Het is allemaal, het is niet waar. Er is niets. Wij worden de dood ingejaagd voor niets. En Céline is daar zo boos door geworden dat hij eerst pacifist werd en later een virulent antisemiet, want hij dacht dat de Joden erachter zaten. Remarque, die eigenlijk ook al in zijn boeken toch wat humanistischere kijk had, heeft de juiste kant van de geschiedenis gekozen, zou je kunnen zeggen. Maar je noemt Céline omdat je zegt, die boeken beide samen. Beide, als je die achter elkaar. Ja, dat, dus, dan zie je gewoon, het maakt dus niet uit van welke kant. Het is niet omdat hij een Duitser was dat dit. Het is gewoon dat fenomeen wat daar gebeurde voor niets. En natuurlijk dat eigenlijk, en dat is eigenlijk ook een continuum. Hè? Ik bedoel, de voormalige presidentskandidaat Kerry in Amerika, die was Vietnamsoldaat. En die stelde in een hoorzitting aan de Senaat de vraag: hoe vertel ik het aan mijn mannen dat jij de laatste bent om te sterven voor een vergissing? Ja. En dat is de vraag die nog steeds actueel is. Want in Oekraïne gaat het ook weer om een paar kilometer terreinwinst. Natuurlijk is het niet alleen een loopgave oorlog. Arnold Heumaker schreef dat terecht in NRC. Maar die loopgaven zijn weer terug. En dat had niemand kunnen denken. En 100 meter terreinwinst is weer terug. Ja. Ja, reden te over om dit boek dus te herlezen. Dank je wel, Arnold Grunberg, voor dit gesprek over Van het Westelijk Front Geen Nieuws van Erich Maria Remarque. Dank ook aan medepresentator Pieter van Os. En de volgende keer dan gaan we spreken over het achterhuis van Anne Frank met Roxane van Ieperen. En we vragen haar, waarom werd juist dit ooggetuigenverslag het bekendste boek over de Tweede Wereldoorlog? Hoorde in de zomerserie de eerste persoon Arnon Grunberg in gesprek met Julie Blusset en Pieter van Os over Erich Maria Remarque en zijn boek Van het Westelijk Front Geen Nieuws. Wilt u vast vooruit luisteren of al uitgezonde afleveringen van de serie nog eens horen? Zoekt u dan naar de podcast OVT Zomers. Dit was het eerste uur. Na het nieuws gaan we verder met de vakantieman die ons meeneemt naar een strand in Benin. Heel graag tot zo. Genoeg over seks. Deze week in de perstribune. We gaan het hebben over antiek. Mediafenomeen Maxime Hartman. Wat een ongelooflijke mooie uitzending. Hij wordt 60 jaar en we maken de balans op van zijn medialoopbaan. Het is jammer dat ik het zelf moet zeggen. En Jan de Jong, directeur van de Eredivisie. Het voetbal moet weer zuiverder worden. Moet weer meer gevoetbald worden. Over het kakelverse voetbalseizoen dat dit weekend begint. Laten we proberen voetbal weer voetbal te maken. Maxime Hartman en Jan de Jong. Goed gepresteerd. Op NPO Radio 1. Zometeen van 12 tot 2. Op de perstribune van Max. Wie luistert, weet meer. Wie vaak de A73 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 14 juli tot 4 september zijn er verschillende afsluitingen op de A73 tussen Venlo en Maastricht voor renovatie van de Roertunnel en Tunnel Swalme. De weg is afwisselend in één richting of in beide richtingen afgesloten op trajecten tussen de knooppunten Tiglia en het Vonderen. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even de route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl. Ster. Ahoy! Vier zomer bij het Maritiem Museum Rotterdam. Jouw strandstoel staat klaar in de grootste museumhaven van Nederland. Ontdek onze schepen, beleef een onvergetelijke rondvaart en kids gaan aan de slag als ketelbinking. Boek je tickets op maritiemmuseum.nl. Denkt u erover om te stoppen met uw antidepressiva? En wilt u meedoen met een afbouwonderzoek? Bereid u goed voor. Kijk voor meer informatie op stoppenmetpillen.nl. Dat is stoppenmetpillen.nl. Vier zomer bij het Maritiem Museum Rotterdam. Boek je tickets op maritiemmuseum.nl. Kijk op stoppenmetpillen.nl voor meer informatie over stoppen met antidepressiva. Omdat één bril niet altijd voldoende is, krijg je bij Pearl nu 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je een tweede bril of zonnebril van ons en een cadeaubon die je aan iemand anders kunt geven. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.

Dus kom in beweging en bestel VitaPro vandaag nog voor maar €9,95 op vitapro.nl. Kijk snel op lacrosse.nl. Dat is lacrosse.nl. De Ampli Energy PO is gekozen product van het jaar 2023. Ervaar het meest natuurlijke geluid. Vrijblijvend uitproberen? Maak een afspraak op beterhoren.nl. Kijk voor de werkwijze en vergoedingen op beterhoren.nl. Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem. Er was eens, in een land hier heel vlakbij, de Plus supermarkt. Plus was de meest verantwoorde supermarkt van het hele land. En tegelijk had Plus de meeste vleesaanbiedingen van iedereen. Het leek wel een sprookje. En dat was het ook. Want verantwoord stunten met vlees, dat bestaat niet. Dus Plus, stop met die vleesstunts. Kijk op wakkerdier.nl. Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl. NPO Radio 1. VPRO. OVT. Over de onvoltooid verleden tijd. Met Matthijs Deen. Welkom terug bij OVT. Zometeen in het spoor terug een documentaire over het leven van Rob Tauber. TV-regisseur, zanger, octopus van de liedkunst. Maar eerst de tip voor de historisch geïnteresseerde reiziger. De jaarlijkse volksverhuizing, die vakantie wordt genoemd, brengt zoals gewoonlijk tienduizenden mensen en tienduizenden koffers, rug- en plunjezakken samen op de vaderlandse perrons. Talloos zijn degenen die hun comfortabele plekje voor een dag of wat verwisselen voor een caravan of een tent zonder stromend water. De vakantieman, met historische vakantietips. Ja, om u en mij in de juiste stemming te brengen voor de tip die volgt, eerst even dit. Ja, zo klinkt het ongeveer op het strand van Ouidah in Benin, waar elk jaar op 10 januari een festival gehouden wordt. U hebt dus nog even tijd om u voor te bereiden en uw koffer te pakken. 10 januari. Dat is de plek waar onze vakantieman van dienst, muziekjournalist Leendert van der Valk, ons mee naartoe neemt vandaag in deze rubriek voor de historische reistips. Goedemorgen, Leendert. Goedemorgen. Een strand in Ouidah. Ja. Wat is Ouidah? Ouidah is een kustplaatsje in Benin. Dus West-Afrika. En op 10 januari is dat dus de plek waar vooral de voodoo-cultuur wordt gevierd. En voodoo is een van de religies, een van de geloofssystemen in Benin. Dat valt tegelijk met de onafhankelijkheidsdag van Benin. En dat is een beetje het volksfeest daar op dat moment. Maar we horen dus muziek. Ja. Hoezo is er dan muziek? Nou, muziek en voodoo zijn twee handen op één buik. Het een kan niet zonder het ander eigenlijk. Want de kern van voodoo, hè, bij dat woord hebben wij waarschijnlijk een beeld van naalden en poppetjes en enge dingen. Of iets waar je in ieder geval ook gewoon, wat je niet helemaal serieus hoeft te nemen misschien. Maar dat is het dus voor een heleboel West-Afrikanen en ook voor veel mensen die uiteindelijk in Amerika's terecht zijn gekomen. Wel degelijk, want het is een geloofssysteem. En de kern daarvan is eigenlijk dat je kunt communiceren met de goden. Er zijn een heleboel verschillende goden. Of spirits. En dat gebeurt door middel van trance. Dus mensen raken in trance. En op dat moment spreekt een geest via hen. En de manier om in trance te raken, ja, de manier is met muziek. En voornamelijk drums. Zometeen nog iets meer over die voodoo. Maar dus als ik op 10 januari naar het strand van Ouidah ga, dat is dus het ligt naast Nigeria, geloof ik. Hè? Ja. Wat tref ik daar dan aan? Daar tref je verschillende dingen aan. Vooral echt heel erg veel groepen met muziekinstrumenten. En allemaal uitgedost in hun... uitgedost klinkt eigenlijk een beetje verkeerd, maar... Aangekleed. Volgens de... de daarbij behorende kleuren, kleren en offers van die god of die spirit waar zij van in het waar zij mee verbonden zijn. Dus dat zijn allerlei verschillende groepen. Maar je hebt ook allerlei hoogwaardigheidsbekleders van verschillende stammen of groepen die daar komen in vol ornaat. En ook nog een paar regeringsofficials die ellenlange speeches gaan houden. Maar daar moet je even gewoon links. Dus het is eigenlijk een festival waar heel Benin naartoe komt om. Ja. In ieder geval iedereen die, die iets met die voedselcultuur heeft. En er zijn ook nog wel degelijk wat toeristen die erop afkomen. En dan voornamelijk heel veel Afro-Amerikaanse toeristen. Ja, want je hebt het over het vieren van onafhankelijkheidsdag. En het lijkt alsof het een plek is waar je als buitenstaander een beetje een indringer bent. Ja, en toch is dat ook weer niet echt zo. Want het is toch ook echt als een publiek evenement bedoeld. En het is dus ook juist heel erg de cultuur van het land in vieren en in de picture zetten. En het is heel sterk verbonden met ook het slavernijverleden. Want Ouidah was een plek dat een van de grootste, belangrijkste slavenhavens was van West-Afrika. De schattingen zijn 1 tot 2 miljoen mensen die vanaf die haven zijn vervoerd. Van de in totaal naar schatting 12 miljoen mensen uit het slavernijverleden die vanuit Afrika naar de nieuwe wereld zijn gegaan. Dus dat is een fors aandeel. Dus het is het vieren van onafhankelijkheid. Het is het zijn voedselrituelen, maar het is ook een plek van herdenking. Ja, absoluut. Ja. Je zegt dat vanaf die plek. Vertel iets meer over. Het was een plek zoals je ook in Ghana hebt. Mm-hmm. Van waar mensen zijn weggevoerd. Ja, het heeft heel erg mee te maken dat daar ook het koninkrijk Dahomey was. Dus dat is een sterk groot koninkrijk geweest. Maar dat ook heel erg veel in slavernij of in slavenhandel betrokken is geraakt. En dat de voornaamste haven daarvoor was die haven. En ook veel Nederlandse schepen, als je gaat kijken in de registers en zo, die gingen naar die haven. Er zijn ook uitgebreide verslagen van hoe het er daaraan toe ging. Maar alle zeevarende naties die zich daarmee bezig hielden, die legden daar aan om mensen te kopen. Ik heb begrepen dat Benin ook allerlei monumenten maakt en gebouwen restaureert om dat een plek te maken die, om daar echt een bestemming van te maken. Ja, dus dat is steeds meer. Dus ook omdat er veel mensen zijn die een soort roots reizen maken om te kijken van waar zouden mijn voorouders vandaan zijn gekomen? Wat zouden zij hebben hebben meegemaakt? Die vorm is er zeker. Maar ik moet zeggen dat het festival is wel echt gericht op die voedselcultuur nog veel meer. En waarbij dus, dat is niet zo zwaar op de hand als het nu lijkt. Het is nee, want het lijkt, als je die muziek ook hoort, en het lijkt weinig zwaar te zijn. Het is meer het vieren van iets bijna. Nou ja, ik vind dat heel erg leuk van en fijn van de voedselmuziek, die heel erg veel invloed heeft gehad. Daarom vind ik het als muziekjournalist heel interessant. Het heeft eigenlijk heel erg veel invloed gehad op ook de muziek die je misschien zelf al afspeelt en in je platenkast hebt. Ja. Dat daar die lichtheid en de zwaarte zitten daar allebei in. Dus het is altijd bedoeld om een feest te vieren of om in ieder geval je goed te voelen bij de muziek. Er worden ook wel degelijk allerlei boodschappen gecommuniceerd in die muziek. En dat is dan bijvoorbeeld een spirituele boodschap. Dat gaat dus via verschillende ritmes. Dus elke god heeft weer zijn eigen ritme. Maar goed, het kunnen natuurlijk ook boodschappen zijn die inderdaad iets adresseren van sociale verandering of activisme. Dat kan daar ook allemaal in zitten. En hoe kwam jij er nou terecht? Want dat is, als dat jouw muziek is, is dat dus voor jou the place to be? Ja, ik zou niet zeggen dat het echt mijn muziek is, maar waar ik heel erg in geïnteresseerd ben, wat ik heel erg leuk vind om na te zoeken, is ik luister veel veel hip-hop, veel jazz, veel R&B blues en soul gaan luisteren. En op een gegeven moment is dat dan van ja, god, dat is allemaal Amerikaanse muziek. Het is allemaal zwarte Amerikaanse muziek voornamelijk. Ja. Maar dat is niet het einde van het verhaal. En met name toen ik in New Orleans was, merkte ik dat er heel erg vaak werd gerefereerd aan voodoo ook. Maar dat heeft altijd, ook in New Orleans, is wel een serieuze voodoo gemeenschap. Maar er zit ook altijd iets, ja, iets wat niet helemaal serieus te nemen is in of zo. Hè. Er zit een beetje iets raars in. Omdat, dat is uiteindelijk het label wat er heel erg is opgelegd van. Het was de religie van de slaafgemaakte. En die mocht er natuurlijk niet zijn. Dat was datgene wat eigenlijk uitgeroeid of anders wel belachelijk gemaakt moest worden. En dat is eigenlijk, helaas nogal goed gelukt. Dus met allerlei Hollywood-ideeën die we daarover hebben gekregen, is er een heel raar beeld ontstaan van voodoo. Maar toen ik daar. Ja, vertel, wat trof je daar aan toen je daar kwam? Ja, hele goede muziek dus, hele goede feesten. En een aantal mensen die toch regelmatig refereerden aan van ja, maar dit gaat eigenlijk over de god zus en zo. Of over de slangengod, of over de god van het ijzer of van het vuur. En ik raakte daar wel meer in geïnteresseerd. En toen ik er weer terug in Nederland echt mee bezig was, kwam ik in contact met Leopold Messan. Dat is iemand die is opgegroeid in Togo. En dat is inmiddels een vriend van me. Maar met hem ben ik samen daarheen gegaan. En hij is helemaal ingewijd in die voodoo-cultuur. Maar jij niet? Voelde je al gauw op je gemak? Of? Ja, want het is een hele open. Ik noem het een religie, een hele open geloofssysteem. Kijk, er zijn veel vanuit de christelijke gemeenschap in die verschillende landen en ook vanuit de islamitische gemeenschap wordt het vaak gezegd van dat mag je niet meer bezighouden met die andere, met dat andere geloof. Maar mensen die in voodoo geloven of in Suriname in Winti wat gerelateerd is, die vinden het meestal zelf niet zo'n heel erg groot probleem om daarnaast ook een ander geloof te hebben. Dus het is veel inclusiever, zeg maar. In hoeverre heb jij meegedaan? Want je zegt zelf, die trans is heel erg belangrijk. Ja. Ik bedoel, heb jij ook geprobeerd om er zo ver in door te dringen? Of was je toch. Ja? Ja, ik heb uiteindelijk vond ik als ik er dan mee ermee ga bemoeien, moet ik all the way gaan. Natuurlijk. Mits altijd iedere keer daarvoor een soort toestemming ook gevraagd, natuurlijk. Maar ik moet wel meteen zeggen, ik geloof niet in die goden. En dat ben ik ook niet gaan doen. Hoewel ik dat dus wel me daarvoor heb opengesteld. Maar voor mij religie niet iets waar ik zelf erg vatbaar voor ben. Wil je zeggen dat die trouwens toch niet zo lukt, omdat er toch te veel ingebouwde reserve zit? Misschien. De verklaring die door de verschillende priesters daar werd gegeven was dat ik als journalist ook een taak had om over die voodoo te schrijven. En dat ik dus niet in trans zou mogen raken eigenlijk. Want dan heb je vaak ook geen herinnering meer aan. Okay. En hetzelfde was Leopold, die ik net al even zei. Die is die heeft ook een functie daar in de samenleving. Waardoor die niet in trans mag raken. Dat heb je ook blijkbaar. Dat het voor de een is het wel weggelegd en voor de ander niet. Hey, afsluitend, je kan er gewoon naartoe vliegen en. Zeker. Het is prima bereikbaar. En het is Ouidah is ook echt een hele mooie plek om heen te gaan voor goede muziek en een mooi land. Oké, Leendert, heel erg bedankt voor je komst vanmorgen. Leendert van der Valk, muziekjournalist. Je boek over voodoo is nog te krijgen. Ja. Het heet gewoon voodoo. Ja. Oké, dankjewel. Het spoor terug. Ja, deze zomer in het spoor terug. Mooie historische documentaires die eerder zijn uitgezonden in andere programma's en die we graag onder uw aandacht brengen. Vandaag is dat Rob Tauber, Octopus van de Liedkunst. Een documentaire over het verloren gewaande oeuvre van producer en tv-regisseur Rob Tauber. Zijn liedjes zijn gezongen door artiesten als Jenny Arian, Gerard Cox, Willem Nijholt en Boudewijn de Groot. Tauber was een maniacaal wonderkind en hij stierf jong op de top van zijn kunnen. Het programma is gemaakt door Frank Jochersen en Jim Immig. En was eerder te horen in de VPRO-NTR-podcast Docs. Te leuk voor. voor woorden. Oh, wat leuk. Oh, zo leuk om te horen ook. Dat je denkt, ja, dat deden we toch allemaal maar. Dat deed je daarna nooit meer. Nergens deed je zulke dingen. Als ik er op touwen zou moeten tekenen, dan zou ik een man tekenen waar allemaal lood om draaien. Hij liep altijd in de muziek. Wij vonden hem een beetje belachelijk en dat heeft ook voor mij eventjes geduurd toen hij ging regisseren en produceren. En ik denk, moet ik net dat mannetje? Hij was knap. Hij had altijd leuke kleding aan. Toen kwam hij aanrijden, een witte sportwagen, open dak. Hij was zijn haar een beetje door de war en die grote bruine ogen van hem. Nou, smolt je weg. Kijk, hij was ook een van de eerste openbare nichten. Hè? Hij was gewoon een nicht. Hij gedroeg zich ook als een nicht. Keurig een pakje had hij aan en een pochetje enzovoort. Rob was iemand die gedreven was. Die wist wat hij wilde. Die dat ook kon overbrengen aan de mensen met wie hij werkte. Lennart noemde hem altijd Tante Rob. Tante Tauwe. Mijn naam is Frank Jochemsen. Toen ik 22 jaar was, leerde ik Jim Immig kennen door onze gedeelde fascinatie voor Wim Sonneveld. Jim was 8 jaar jonger dan ik. Ik vond hem eerst vooral bloedfanatiek, maar ik kon wel heel erg met hem lachen. En hij was net zo gek van Nederlandstalige muziek als ik, en hij wist er minstens net zoveel van. We klikten enorm en we raakten bevriend. Ik ben inmiddels 40, Jim 32. We zijn nog steeds de beste vrienden en ook Jim heeft inmiddels een platencollectie opgebouwd die in zijn kelder staat. Op de hoezen staan niet alleen de namen van onze favoriete zangers. We komen ook vaak een andere tegen. Rob Tauber. En hier? Oh, hier. Wat heb je gedaan, Daan? Wat heb je gedaan, Daan? Ja, dat is toch wel een hit van. Oh, hier ook singeltje. Ken je dit? Oh, Malle Bobbe, ja, natuurlijk, ja. Malle Bobbe kom, Malle Bobbe. Toch wel goed. Ja, van Rob de Nijs veel bekender. Maar Adele heeft het eerst gezongen, ook van Tauber, ja. Dit heb jij toch ook wel? Ja, ik verzamel ook wel, Jim. Oh, jij hebt die Adele Bloemendaal plaat met een Edison sticker nog. Ja, dan toch heel prominent op de hoes. Samenstelling en regie Rob Tauber. Deze Rob Tauber was een van de boeiendste televisieregisseurs en platenproducers van Nederland. Hij werkte met de absolute top van het Nederlandse amusement in de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw. De glorietijd van de Nederlandse showbusiness, als je het Jim en mij tenminste vraagt. Tauber werkte met de beste tekstschrijvers, briljante orkesten en artiesten die echt iets konden, zoals Adele Bloemendaal. Ik laat ze maar begaan. Het was hartje winter, toen kwam ik op aard. Al was ik zeer bloed, ik hield me toen nog bedaard. Mijn vader deed koeltjes, want die wou een zoon. Ik dacht aan mijn toekomst, besliste gewoon. Ik laat ze maar begaan. Rob Tauber staat als producer op ongeveer hetzelfde artistieke niveau als bijvoorbeeld zijn tijdgenoot Phil Spector in Amerika. Zijn experimenteerdrift met muziek en klank zit in dezelfde hoek als wat George Martin bijvoorbeeld met de Beatles deed. Chip, chip, Mr. Winter, uw taak is klaar. Tot het volgende jaar, pak uw koffers maar zeg. Mr. Winter. Wat doet een producer nou eigenlijk precies? De producer geeft een muzikaal project vorm op basis van zijn eigen muzikale visie en kennis. Zoals Quincy Jones dat bijvoorbeeld deed bij Michael Jackson. De producer is verantwoordelijk voor de klank van het eindresultaat. Je zou produceren schilderen met geluid kunnen noemen, met muziek. De producer zorgt ervoor dat datgene dat een artiest in zijn hoofd heeft, of wat hij zelf voor de artiest in zijn hoofd heeft, tot klinken wordt gebracht. Met een eigen signatuur. In dit geval erg duidelijk en erg belangrijk. Jim en ik noemen dat de Rob Tauber Sound. In doodse stille dalen koopt het paarse wolkendek. vulkanen openen hun bek en braken de geel-oranje stralen. Stikstofhitte vult de grotten. O, in de zee zweeft groen doorzichtig het levend eiwit rond. Een cel straalt licht en vormt voorzichtig en aarzelend de eerste mond. Zonder de visie en inbreng van Rob Tauber had Willem Nijholt een liedje als dit nooit gezongen. En het had nooit zo geklonken. Tauber liet de tekst schrijven door Lennart Nijg, liet het op muziek zetten en arrangeren door Ruud Bos, en hij regisseerde Willem Nijholt en de technici tijdens de opname. Het werk van Rob Tauber is eigenlijk in Nederland met helemaal niets te vergelijken. Zijn werk staat op eenzame hoogte. Maar zijn naam is gek genoeg totaal vergeten. In 2005 zond het Uur van de Wolf een televisiedocumentaire over Rob Tauber uit. In die film zaten interviews met Gerard Cox en Adèle Bloemendaal. Hij projecteerde, geloof ik, wel veel van wat hij wilde, omdat hij dus zelf had willen zingen, maar niet kon omdat hij astmatisch was. Zwaar astmatisch. Projecteerde hij wel veel van wat hij had gewild op mij. Hij dwong je dus om een half uur of een drie kwartier televisie te bedenken, samen met mensen als Jaap van der Merwe of Jules de Korte of mensen die teksten maakten. Hij dwong mensen als Ruud Bos en Rogier van Otterlo tot muzikale hoogstandjes. Ja, er werd echt iets gemaakt. We hebben een programma gemaakt. We kenden de naam Rob Tauber van onze platenhoezen met liedjes. Maar de tv-documentaire maakte ons razend benieuwd naar het televisiewerk van deze man. Speciaal voor televisie geproduceerde muziekprogramma's met onze favoriete artiesten in de hoofdrol. Het leek ons helemaal te gek. Maar helaas. Van de honderden programma's die Rob Tauber heeft gemaakt, is maar een handvol bewaard gebleven. Archivering had geen enkele prioriteit. Niet met de deuren slaan. Ja, zuster, nee, zuster. Ja, zuster, nee, zuster is misschien wel het bekendste voorbeeld van een televisieprogramma waar bijna alle beelden van gewist zijn. In de jaren 60 en 70 werkte men in Hilversum met zogenaamde Ampex-banden, die ontzettend duur waren en daarom opnieuw werden gebruikt. Maar de liedjes zijn, ook na al die jaren, nog steeds heel bekend, omdat ze destijds op platen verschenen. Die platen verkochten heel goed en werden veel op de radio gedraaid. De televisiedocumentaire in het Uur van de Wolf over Rob Tauber riep bij ons de vraag op: wat is er nog over van zijn televisiewerk? In het Uur van de Wolf werd gesproken over honderden televisieprogramma's. Dan zouden er toch veel meer liedjes moeten zijn geweest dan die we van dat handjevol platen kenden. In het voorjaar van 2020, toen we in de kelder van Jim stonden, viel bij ons een kwartje. Ik werk al jaren als platenproducer en researcher voor het Nederlands Jazzarchief. We krijgen regelmatig archieven van muzikanten aangeboden. Vaak verhuisdozen vol. De geluidsbanden staan soms lang te wachten tot ze gedigitaliseerd worden. In het voorjaar van 2020 lag de hele wereld plat door het coronavirus. Toen kwam ik eindelijk toe aan het werkarchief van jazzmuzikant Herman Schoonewald, die als orkestleider en arrangeur veel met Rob Tauber samengewerkt heeft. Que c'est triste Venise, autant des amours mortes. Que c'est triste Venise, quand on ne s'aime plus, on cherche encore des mots. Wat leuk! Heb je dit gehoord? Nog nooit. Ooit. Nee, het zegt me helemaal niets. Dit is toch... Dit verzin je toch niet, Jim? Nou... Volgens mij Cox in het Frans. Toch, hè? Jawel. Ja, ik zat... Ik niet zeker, hoor, maar... We stonden voor een groot raadsel. Voor welk project zijn deze liedjes gemaakt? Ja, met Frank. Ja, met Jim. Hoi. Zeg, even wat leuks. Ik ben op zoek gegaan in Delft naar die liedjes, weet je, waar we het over hadden. Ja, ja. Ik ben een beetje uit gaan zoeken. Die liedjes moeten inderdaad uit een televisieprogramma van Rob Tauber komen. Oh, echt? Ja. Wat goed. Ik ben een krantenknipsel tegengekomen waarin en al die artiesten vermeld worden, dus iedereen die we gehoord hebben. Het programma heet Carte Blanche uit 1971 en het is gemaakt door de VPRO. Jeetje, wat gaaf. En Schoonewald had inderdaad de leiding van het orkest. Dus alles klopt. Wat goed zeg. Leuk, hè? Dat Malle Ibiza liedje is trouwens een tekst van Dr. Anders P. Dat meen je niet, een tekst van Dr. Anders P? Ja, leuk, hè? Hoe weet je dat? Weet je, ik heb bij muziekschatten.nl heb ik het arrangement van Herman Schoonewald gevonden. Ja? In een oude televisiegids bij Beeld en Geluid heb ik gevonden dat uit dat programma de teksten werden geleverd door Dr. Anders P. Ja. En bij het Alle Pierson heb ik de originele handgeschreven compositie gevonden van Dr. Anders P. Wat goed. Jeetje, leuk, hè? Ja. Maar wacht even, als dat een Dr. Anders P. is, dan moeten we dat eigenlijk laten horen aan Ivo de Wijs. Ivo de Wijs? Ja, nee. Oh ja, dat is de kenner van Dr. Anders P. natuurlijk. Ja, daarom. Oh ja, nou, doen we dat toch? Nou, als die het niet kent, dan hebben we wel wat, denk ik. Onze passen zijn in orde en de koffers kunnen dicht. En zo gaan we naar het imposante Schiphol. Tegenwoordig zijn die vliegmachines keurig ingericht. En de stewardessen altijd zo begripvol. Wel eens gehoord? Nee, nooit van zijn leven. Wat is dit? Dit is met z'n allen naar Ibiza. Dat had ik al als titel opgeschreven, dat klopt wel. Met het fascinerende rijp Schiphol begripvol. Dat is niet slecht, dat is niet slecht. Dr. Anders P. Ja. Nou, je hebt wonderbaarlijk. Ja, ook een beetje om de broden natuurlijk. Maar hij had wel graag nummers over verre landen. Denk aan Zonnig Mexico van Donkey Shocking. Aan de naam Rob Tauber kunnen veel grootheden uit de Nederlandse cultuur verbonden worden. In zijn korte loopbaan heeft hij gewerkt met bijna iedereen die er een beetje toe deed in de Nederlandse showbusiness. Waarom werkte Rob Tauber maar zo kort? De Uur van de Wolf documentaire die Jim en ik jaren geleden zagen fascineerde ons niet alleen, maar verklaarde ook wel het een en ander. Ik wist wel dat omdat hij verschrikkelijke dagen en nachten maakte en nauwelijks sliep, dat hij iets gebruikte. Maar de mate waarin, wist ik niet. En hij werd dus ook nooit moe. Maar ik wel. En ik deed zelf ook wel eens mee als het echt te erg werd. Ja, als je om 11 uur moet stoppen en om 6 uur op moet opstaan, dan zijn het hele zware dagen. Dan deed ik wel eens mee, maar ik vond het geen prettig spul. Ik vond het niet lekker. Maar het hielp wel. Door de vondst van de banden van Herman Schoonewald werden Jim en ik als fanatieke verzamelaars hebberig. Zouden er misschien ergens nog meer geluidsbanden zijn uit programma's die Rob Tauber gemaakt heeft? Ons eerste onderzoek bij het Instituut voor Beeld en Geluid leverde niks op. Kennelijk werden geluidsbanden voor televisieprogramma's ook niet gearchiveerd bij de omroepen. We besloten eens op bezoek te gaan bij een van de grootste orkestleiders en componisten van Nederland, Ruud Bos. Tussen 1965 en 1970 was hij de arrangeur en orkestleider voor alle projecten van Rob Tauber. Ruud Bos. Ja. Ja. We zijn bezig met Rob Tauber. Als wij de naam Rob Tauber noemen, wat valt je als eerste in? Waar denk je aan? Nou, meteen schieten er allerlei eigenlijk tegengestelde krachten door mijn hoofd. Oh. Aan de ene kant een briljante televisiemaker met tal van in die tijd nieuwe inzichten. Aan de andere kant een absolute zenuwpees die veel te veel hooi op zijn vork nam. Kijk, aan de ene kant kan ik het wel billijk, want als je ambitieus bent en je wil iets maken, dan vecht je natuurlijk niet alleen de uiterste van jezelf, maar ook van anderen. Maar ik vond dat hij daar af en toe wel te ver in ging. Dan kreeg ik echt het gevoel dat ik een soort slaafje was, wat maar moest komen opdraven als het hem zo uitkwam. Maar aan de andere kant moet ik zeggen, zonder al die eigenschappen krijg je natuurlijk toch op een gegeven moment niet iets van de grond. En nou ja, achteraf kan ik het ook wel weer billijken. Dan heb je zelf wat bewaard uit die tijd of zo? Ik heb nog wel wat in de kasten liggen. Ook banden? Ja. Oh. Oh, maar die heb je hier? Ja, in mijn... bij de boze keldergeest beneden in mijn berging. Boze keldergeest? Ja, zo noem ik hem, want hij ruikt een beetje muf. Oh jee. Zouden we een kijkje mogen nemen in de kelder? Ja, natuurlijk. Ja, met alle plezier. Volg mij maar. Ja, oh ja. Geef maar voor. Nou, kijk. Dit zijn de diverse kasten waar ik dan wat dozen in heb opgeslagen. En ja, als je wil kijken... Kijk, dat zijn geluidsbanden nog. De G van Genies. Oh. Hey. Dat is een titel van een Oktobershow. Oh, dat weet jij dan weer? Ja. Hier allemaal tegenkom. Ruud, mogen we die banden van die met Tauber te maken hebben misschien meenemen om te digitaliseren? Ja, natuurlijk. Ik zou het geweldig vinden als jullie dat nog konden benutten voor het een of ander. Dus ligt hier maar te verstoffen, dus waarom niet? Moet je nodig kritisch peinzen in eenzaamheid? Moet je nodig met je pen een schotschrift kwijt? Moet je nodig harde feiten met jouw commentaar uitkrijten en hoogdravend honen dat de maatschappij zo rottig is? Dan moet jij eens naar de gevangenis. Weer iets nieuws. Weer opnamen die we niet kenden. We hoorden Frans Vrolijk en Gerard Cox. Liedjes uit De G van Genis. Een showprogramma voor de VPRO met liedjes over de gevangenis. Op dezelfde band uit de kelder van Ruud Bos hoorden we Jenny Arian, notabene in het Engels. They've locked up my darling in Allentown jail. Ooh. And no one has come forth to put up his bail. Ooh. Bij Rob Tauber weet je, zit je eerste klas. Eerste klas tekstschrijvers, eerste klas decorontwerpers. Alles is gewoon het neusje van de zalm. Maar wat is dat dan, wat heel veel mensen dan ook hebben, dat ze dat nooit later meer hebben gedaan? Waarom allemaal in deze periode wel? Nou, omdat het dus duidelijk toch een ongelooflijke fantasievolle... En dat er geld aan werd gespandeerd. Dat mensen dus ook, als je maar... Nou had hij natuurlijk geweldige overtuigingskracht. Je hebt van die mensen die alles voor elkaar krijgen. Daar was hij er één van. Mm-hmm. Terwijl een ander kan beuken tot hij in ons weegt en er gebeurt er niks. En hij kreeg het gewoon voor elkaar. Het was een smooth, handige sodemieter, echt. Die zich daardoorheen... Plus dat hij natuurlijk een geweldig goede fruit de bus. En slim en smaakvol. Dus de VPRO en de VARA, die wouden dat allemaal best. En die waren ook wel van plan om daar poen voor uit te geven. Zij was natuurlijk zwaar de moeite waard. Natuurlijk. Dat zijn toch de dingen dat je denkt, godverdomme, daar doe je het toch voor? Dat is wat je wil. Maar waarom heeft dan die hele stal artiesten met wie hij gewerkt heeft... Cox, Adele, jij, Leen Jongewaard, noem al die types op. Waarom is dit dan zo'n unieke periode en ze hebben daarna nooit meer zoiets gedaan? Nee. Zulke orkesten meerstemmig, buitenlandstalig. Ja, maar omdat niemand het meer deed. We kregen toch de kans niet? Ik bedoel, wij zijn niet de uitvinders hiervan geweest. Hij was dat. Hij deed dat. Je had twee geweldige, vernieuwende televisiemakers, regisseurs. En dat was Rob en dat was Bob Royens. Dat waren de twee boys, flitsende boys in televisieland. En Rob deed meer met teksten, denk ik. Die ging aan schrijvers hangen ook. En die plukte dat erbij. Goeie schrijvers en ja... Onderwerpen. Iets aan de kaart kaderen, stellen. Ja, mooi. Ja. Ja, er zijn nummers die gewoon... net als Van der Merwe, of het is van Brecht... Jawohl von lebter Mensch, wat Van der Merwe zo geweldig heeft vertaald. Want, waar leeft de mens dan van? Ja, dat is toch ook hap, weet je wel? Jawohl von lebter Mensch. Maar als je dat, waarvan leeft de mens, dan is dat gekut. Dan is het niks. Nee. Maar als je zegt, waar leeft de mens dan van? Ja, daar heb je wat. Dat zeg ik, omdat hij... Komt-ie. Hij prekers van fatsoen die zo goed weten. Hoe kom ik netjes om de misdaad heen? Geef ons om te beginnen wat te vreten. Praten komt later, want dit is punt 1. Gij die uw eigen pens en ons fatsoen bemint. Als je het maar weet voor eens en andermaal. Hoe je het ook bent, meneer, en wat je ook verzint. Eerst komt het vreten, dan komt de moraal. Moet voor Jan Boezeman ook kunnen leien. Om ook zijn partje uit de koek te snijden. Ja, geweldig. Rob Tauber, die geboren werd als Rob Noordervliet, had een broer, Peter. Hij is getrouwd met schrijfster Nelleke Noordervliet. Misschien kunnen zij ons meer vertellen over Rob. Mijn moeder was eigenlijk de hoedenwinkel. En mijn vader was altijd administrateur geweest bij bedrijven. De eerste beelden van Rob is dat ik me herinner dat hij paard reed in de manege achter ons huis. En dat was eigenlijk helemaal niet goed voor hem, want hij was natuurlijk zodanig astmatisch dat het eigenlijk contact met beesten of paarden zeker niet helemaal goed was. Maar hij deed het wel. Maar het was een beetje een kind met een zwakke gezondheid door zijn astma. Ik herinner me ook altijd de geur van astmapoeder in huis. Dus het was echt een zorgkindje? Het was zeker een zorgkindje. Hij was ook bij de openluchtschool, dus hij moest veel mogelijk in de buitenlucht moest hij les krijgen. Dus het was een zorgkindje, ja. Heeft hij wel lang thuis gewoond bij jullie? In mijn geheugen tot zijn 19e, denk ik. Ja, zoiets had het geweest zijn. Dus dan hebben we het over 1955? Ja, ja, ja. En wat ging hij toen doen? Hij was leerling aan... Eerst aan het Nieuw Lyceum in Bilthoven... en daarna aan de Kees Boekengemeenschap in Bilthoven. Hij moest zijn eindexamen gaan doen. En vlak voordat dat moest plaatsvinden, het grote feest van het eindexamen... zei hij, toedeledok, ik ga naar Parijs. Wat was dat ook weer voor school, die Kees Boekenschool? Kees Boekenschool is een soort vrijgevochten school. En toen ging hij naar Parijs? En dat, hoe werd dat meegedeeld aan jullie ouders dan? Niet. Oh. Hij ging gewoon. Oh. En meldde, toen hij er al zat, dat hij in Parijs zat... Hoe reageerden je ouders daarop dan, dat hij naar Parijs ging? Mijn vader natuurlijk afwijzend en mijn moeder beschermend weer. Hè. Ja, die jongen moet toch een beetje zijn vrijheid kunnen genieten. Zo. Ja. En het verhaal dan wat hij daar ging doen, dat werd niet verteld? Hij zei, want hij ambieerde een zangcarrière. Dus ik ga langs de terrasjes zingen. En op die manier wil ik mezelf laten zien aan het volk. Pigalle, Pigalle, zo heet die grote muizenval in het hartje van Parijs. Pigalle, Pigalle, het spek daarin zal best bevallen, maar tot welke prijs? Toch staan ze s'avonds in de rij met groot verlangen, opdat dat spekkie voor hun bekkie ze kan vangen. Pigalle, Pigalle, zo heet die grote muizenval in het hartje van Parijs. Rob was zo ambitieus dat hij in deze periode een paar eigen plaatjes opnam. Dat was toen uitzonderlijk, zeker voor een beginnend artiest. Luister goed, gewaarschuwd, tel je voor twee. Pigalle, Pigalle. En toch is dat eigenlijk dus helemaal niet geworden wat het had moeten zijn, volgens zijn gedachten. En hoe is dat bij hem ingedaald? Heb je daar enige... idee van? Nou, het is allemaal een beetje vloeiend gegaan. Hij zong, maar dat verdiende niet goed genoeg. Dus hij moest wat bijdoen, dus hij ging schrijven. Voor televisie onder andere en voor andere bladen. Daar verdiende hij wat mee. En zo langzamerhand vloeide dat... Waar je meer geld mee kon verdienen, vloeide dat daarmee naartoe. Dus het was niet zoiets van dat er een césuur was. Dat zanger afgelopen, klaar vanuit volgende. Nee, dat ging gewoon langs met elkaar over. Moest hij per se door die astma stoppen? Of... had hij door kunnen gaan naar mij? Ik denk het niet, eerlijk gezegd. Nee, ik denk dat die astma toch wel een erg grote rem was op het geheel. Maar wie heeft hem dat verteld? Dat meen je toch zelf ook? Ja, als je onvoldoende lucht hebt om het goed uit te halen in het zingen. Je bent nu lucht voor mij. Alleen maar lucht en ik ben eindelijk weer vrij. Maar ik weet me echt geen raad als jij me vraagt voor die voor toe. I feel so blue, omdat ik toch zonder lucht niet leven kan. Ruud Bos. Ja, Ruud, met Frank spreek je. Hi Frank, goedemiddag. Hey, hoi. Zeg, wij hebben toen uit jouw kelder zulke gave banden gevonden die allemaal met Rob Tauber te maken hebben. Ja, dat klopt. Ja, maar nou zaten we te denken. Jullie hebben toch ook, je hebt ook heel veel samen met Gerard Cox gewerkt, toch? Ja, zeker. Televisie, grammofoonplaten, ja. Ja, maar we zaten te denken, zou hij niet ook banden kunnen hebben? Gerard Cox banden? Nou... ik kan me niet voorstellen, maar best mogelijk. Ja, dat zou je hem zelf moeten vragen. Zou je hem eens willen bellen en mij introduceren dat ik zeg maar te goede trouw ben? Ja, dat is goed. Dan moet ik even kijken of ik nog zijn nummer heb. Ik denk dat ik nog wel in een oude agenda zijn huisnummer heb. Gij lieden die uw baard zo vrolijk in de wind laat wapperen, gij dicht begroeid langharige en werkschuwe dapperen, let op, er dreigt u groot gevaar. U moet vooral beseffen dat u juist door uw behaardheid u blootstelt aan het voeden van de zo gevreesde baardmeid die zeer bedrijvig is dit jaar. Wacht u voor de baardmeid, de knabbelende baardmeid. Wacht u voor de baardmeid baard rond. Wacht u voor de baardmeid, de Zuid-Chinese baardmeid. Wacht u voor de baardmeid baard rond. En jawel hoor. Gerard Cox bleek eigenlijk nooit iets weggegooid te hebben. Hij had 2 grote koffers vol met geluidsbanden. We kregen alles mee naar huis. Cox was blij dat hij het niet voor niks bewaard had, maar hij was niet bijster geïnteresseerd om te praten over zijn tijd met Tauber. We inspecteerden alle bandendoosjes met logo's van bekende studio's en soms cryptische notities op de doosjes. We speelden alle banden thuis af en we digitaliseerden de opname. Het Leeuwendeel bleek geproduceerd te zijn door Tauber. Tientallen liedjes die klonken als een klok en allemaal onbekend waren. U heeft 1 opgeslagen bericht. We spelen nu uw opgeslagen bericht af. Gerard Cox, wij moeten een afspraak maken voor die podcast, als ik het goed uitspreek, van Rob Tauber. We moeten in ieder geval een afspraak maken. Ik vind het een sympathiek en het moet eens echt een brood nodig. Die Rob Tauber, God, hebben zijn ziel. Dat was toch eigenlijk wel een grootheid. Nou, ik hoor al van je bij. Ze zullen wel mijn goede naam bekladden. Denk dan aan die momenten die wij tezamen hadden. Mijn hobby was misschien wat radicaal, maar jou bleef ik trouw, ik hield enkel van jou. Ja, wat dacht je, ben niet abnormaal. Abnormaal! Hartstikke moeilijk, hè? Dat is goed gedaan, hoor, zeg ik het zelf. Ja, hoe is het om dat terug te horen? Ja, dat is heel leuk om dat terug te horen. Omdat het is leuk om iets terug te horen dat je denkt, dat heb ik goed gedaan. Oh, dat denkt u toch wel bij dit? Ja, dit is goed. Die arrangementen, al die, het is allemaal werk voor mensen, hè? En wat is de televisie vandaag de dag dan armzalig? Ja, daar gaan we het helemaal niet over hebben, meneer Cox. Wij hebben ons voorgenomen dat we het niet over vandaag gaan hebben. Nee, als je dit lekker hoort, wat een werk dat allemaal is. En ja, al die muzikanten, daar zitten er nog... Er zitten strijkers bij, dus het is echt een groot orkest. Dames en heren, voordat we met ons avondprogramma gaan beginnen, vraag ik uw aandacht voor een in memoriam. Naar aanleiding van het plotseling overlijden vanmorgen van de bekende televisieregisseur Rob Tauber. Het wordt uitgesproken door de cabaretier Gerard Cox. Rob Tauber, dames en heren, was ongetwijfeld vandaag volkomen opgebrand. Iemand die zo met zijn gezondheid omspringt als hij deed, door zijn werk, legt natuurlijk vroeg of laat en veel te jong het loodje. Hij werkte verschrikkelijk hard, sliep bijvoorbeeld een week niet en hield zich dan met allerlei petmiddelen op de been. Opnamedag met hem was altijd een zeer chaotische ramptoestand. Je was 's morgens om 9 uur aanwezig en om 5:15 had je dan het eerste shot. Maar het eindresultaat was meestal verbluffend. Ik vind dat het een goeie was en ik vind het erg jammer dat hij dood is. Rob stierf in de regiekamer tijdens de opname van een televisieshow. Hij werd maar 38. Wat een ellende. Waarom werkt zo'n getalenteerd iemand zich dood voor een serie tv-shows die tot overmaat van ramp ook nog eens allemaal gevist zijn? Zijn broer Peter en schoonzus Nelleke Noordervliet. Een paar maanden voordat hij doodging, toen dacht ik van, er is iets met hem, gaat hij. Het maakt hem niet meer uit. Het lijkt wel of hij het opgeeft. We merkten toen hij dood was, weet ik wel dat jij toen in zijn huis was om dingen op te halen en te bekijken. Toen merkte jij dat hij in de laatste dagen voordat hij doodging eigenlijk allemaal platen had gedraaid van vroeger, van zichzelf en de dingen die hij had gemaakt. Ja. Alsof hij, als het ware, afscheid aan het nemen was en nog even een keer alles wilde doorleven. En ja, dat vond ik ook wel heel aangrijpend toen je dat vertelde. Hmm. En ik in mijn hoek, ik weet al precies hoe ik je heel langzaam verlies. Zijn nalatenschap moest worden verzorgd. En mij is die schone taak toegevallen. Dus wat er overgebleven is, dat hebben we verzameld in dozen. En voor een deel hebben we dat nog steeds hier. En voor een deel hebben we dat naar Beeld en Geluid overgegeven. In Hilversum. Ja, leuk. Maar waar zijn die banden dan nu? Want hier hadden we al vaker naar gezocht. En in de catalogus van Beeld en Geluid was niks te vinden. Na maanden doordrammen bleek in een depot 4 verdiepingen onder de grond een plank te zijn met zo'n 150 tapes uit de nalatenschap van onze grote vriend. We gaan nu de lift in naar het depot. Maar hier heb ik niet gefilmd, hoor. Nee, ik film toch ook niet? Okay. Het is allemaal audio. Een podcast is alleen audio. Ja, oké. Okay. Leon, waar gaan we naartoe? Dan is hier. Gaat dat wel samen? Niet wel, hoor. Okay. Ik vind hem langer. Oh! Oh, dat bedoel je. Oh, ik heb je een beetje voorbereid, toch? Van dat het allemaal heel vreemd zou zijn. Ja, maar dat weet ik. Ja. Vreemd? Even. Ik heb gezegd van, dat is een bijzondere samenwerking, laat ik het zo noemen. Bijzondere samenwerking? Ja, ja, maar dat kan van alles zijn, hè? Oh, gaan we. Oh, gaat. Nou. Even kijken. Oh, dit is ook het depot waar het stond. Hier is het. Oh. Het is toch heerlijk om een dag hier doorheen te gaan. Maar als privépersoon kom je hier normaal niet in? Nee. Gewoon ook niet van een dagje starten? Nee. Nee. Dan ben ik straks nog, hè? Nee. Ja, je kan wel een rondleiding krijgen, maar dan kom je niet hier. Mm. Ja, dit is eigenlijk... Wacht even. Oh. Even een apparaatje, ja? Oh, Jezus, dit is alleen audio. Nou, dit is alleen audio. Deze hele etage is audio. En hier, dit zijn de collecties waar wij nog wat mee moeten. Toen al deze ruwe tapes gedigitaliseerd werden, vielen we van de ene verbazing in de andere. Jim en ik waren overdonderd. Een gigantisch oeuvre dat vrijwel onontgonnen was, lag opeens voor ons klaar. Honderden tapes met eindeloos veel liedjes die allemaal slechts één keer op tv uitgevoerd zijn en daarna nooit meer gebruikt. En, wat na diepgravend onderzoek bleek, liedteksten van Dr. Anders P., Lennart Nijg, Jaap van der Merwe, Ben Rowold, Michel van der Plas, Ernst van Altena, Guus Vleugel en Arnie M. G. Schmid. Maar de roos bloeit rood, mijn liefste, en het gras groeit groen en hoog. Willem Nijholt. Het zal een schaduw zijn die uit de verte langs trok voor jouw oog. Het zal een schaduw zijn die langs trok voor jouw oog. Nou ja. Wat ik gedaan heb allemaal, joh. Ik ben verbijsterd. Dat ben ik natuurlijk allemaal vergeten. Boudewijn de Groot. Een meneer hield van een jongen. Maakt u zich vooral niet druk. Is het tot u doorgedrongen? Iedere liefde brengt geluk. Ik zie ook nog precies wat ik deed. Wat deed je dan? Allerlei gebaren. Ik moest zonder gitaar zingen. Maar Rob, zoals gebruikelijk, wist mij ervan te overtuigen dat ik dat heel goed kon. Maar na de laatste zonnestralen... Jenny Ariel. ...is het ineens geen zomer meer. Wat een schattig lied. Helemaal niet Dr. Anders P. Nee. Wat, ik zat als moeten denken... Dit is te lief. Er komt iets vreselijks nu. Begrijp je? Hè? Dan gaat hij. En toen in ene struikel je over een lijk of zo. Dat, ja, dat kan haast niet, toch? Ja. Romantisch en mooi, hè? Rob van der Meeberg. Nou, daar lig ik dan weer. In een vreemd nest. Met die gore smaak in mijn mond. De pest in omdat ik in slaap viel. God, wat ben ik toch een stomme hond. Als je het hebt over sound... dat ik zelden vind dat mijn stem zo mooi ingebed... en toch erbovenop ligt op het orkest als bij dit nummer. De Rob Tauber sound. In al die dingen. Het is ongelooflijk. Al huil ik morgen als je weg moet van verdriet. En Ida Bons. Toch blijf ik hier. Oh. Wat een mooi eerbetoon daarop. Prachtig. En zo hebben Jim en ik een volkomen verloren gewaand levenswerk teruggevonden. En nu we dat hebben, weten we ook wat we voor project willen doen met Rob Tauber. We maken een podcast met de Rob Tauber Sound. Nu al meer dan 600 liedjes. De meeste zijn totaal vergeten. Wie weet wat we allemaal nog meer zouden kunnen vinden. De hoofdpersoon heeft er zijn leven voor gegeven lang geleden. Maar alles klinkt alsof het gisteren is opgenomen. Dit repertoire is echt veel te goed om zomaar vergeten te worden. The show must go on. Gaat heen. Ja, dat was de eerste aflevering van de hele podcastserie... de Rob Tauber Sound van Frank Jochemsen en Jim Immig... die u gewoon kan opzoeken in uw podcast-app. De Rob Tauber Sound. Dit was OVT voor vandaag. Volgende week zijn we er weer. Heel graag tot dan. Daarmee, geachte luisteraars, laat ik u over aan de verpozen die de radio u plicht te bieden. NPO Radio 1. TBS-patiënten die niet meer te behandelen zijn... komen terecht op de langdurige forensisch-psychiatrische zorg. Sommige mensen zitten 40 jaar binnen en weten de andere mensen niet. Dit is het eindstation van de TBS, waar mensen soms de rest van hun leven zitten. Ik zit al 33 en ik werk nog steeds niet mee. Voor anderen is het juist de prikkel om weer aan de slag te gaan. Dit is voor mij geen eindstation, maar een tussenstation. Een kijkje achter de gesloten deuren van een TBS-kliniek. Wij worden gewoon vergeten door de maatschappij. Op NPO Radio 1. Vanavond om 7 uur bij KRO en NCRV in Pointer. Wie luistert, weet meer. Beste ouders, Erik Scherder hier, hersenwetenschapper. Graag wil ik iets vertellen over alcohol en uw opgroeiende kind. Ik weet dat het lastig kan zijn om nee te zeggen. Helemaal op een feestje. Maar de jonge hersenen zijn nog volop in ontwikkeling. En alcohol heeft daar een schadelijk effect op. Zelfs al bij één drankje.